کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا خفیا سورة مریم سورة کهف پسیده و نزول کی سورة فاتر پسیده سورة کهف سره یو مناسبت داده چه دا داغید پارا تتمه دا بدفی دا شبهاتو کی سورة کهف کیم دفع دا شبهاتو آن سورة مریم کی هغه پورا کوي په دغه د شبهاتو د نورو پیغمبرانو نه چې هغه پیغمبران ذکر کوي کې زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، موسی علیه السلام، اوم ادریس علیہ السلام دیش پگوارونا شبہات بلری کئی پاریو باندی شبہاوا دو ام ربط داد مخی نفید علم غیبو چی غیب دان صرف اللہ دے زیم رابط داو چمخ کے نفید علم غیب کرو سورہ کعب کی مدی کی ترقی دا فعجز دا انبیاء و سرم او در امداو چپ آخر دا سورہ کعب کی دعوی ذکر کرو چنما الہکم الہ واحد سورہ مریم کی داغی تفصیل لے سلام داو چې څنګه سوره کاف مشتملو واقعیا عجیب باندې د اصحاب کهف سوره مریم کې هم بعضی عجیب شته لکه حضرت عیسی علیه السلام پینځم داو ته ویلو وایي چې تزلتموهم وما يعبدون الا الله اصحاب کهف یو بل توي چې مون خود قوم نه جدا شو دلته کې ابراهيم عليه السلام فل پلار ته وی او اعتزلکم استادو نه جدا کېګما اوس پګم دا سورې کهف کې د ابلیس په واقع کې ویلو افتتخذونه و ذریته اولیاء من دوني تاسو شیطان نیسه په دوسته سره سورة مریم کے بعد 45 آیت کے ہوئی چی آبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصویا عبادت مطلب دوستی داغی طویلش عبادت داغ اوام آغا چی د کلمې د شرک عظمت بیان کړو کبرت کلمه تن تخرج من افواهم. سورت مریم اخر کې وداغي وضاحت کی او تم داو چې ویم زر الذین قالوا اتخذ الله ویلو اول سورت کهف کې سورت مریم په اخر کې به وایي چې وتنذر به قوم اللدا او نام داو چې ریکم ترغیب او بشارت او مؤمنان له ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ذللا هم دې کې هم په اخر کې بشارت ذکر کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بل داو چې اخر کې د سوره کافی ویلو چې هغه څوک چې د ملاقات امید ساتي عمل صالح دي کوي او نه شرکی په عبادت د خپل رب کې سو کو سوره مریم کې بعد انبیاء په بیان کې د دې وضاحت کی په عبادت کې الله سره څنګه شریکان کړي. سورت مریم دعوه ده تضرع د مستفینو او صورت تقسیم دریوی سوتا دے اول ایسا اولنا 63 آیات پوری دا انہی پدریش پیتو آیاتونو کی دا دویم ایسا پدو آیاتونو کی دا 64 او 65 حضرت مئیسا 66 تر اخره پوری دا پاولی سکی چدریش پیت آیا تو ندی 63 ندی که دو وو انبیاء و واقعات داغی عجزی او دوی مئیسا چه دوائی آتو ندی اگه که دو ملائک و عاجزی ادری مئیسا چیانساٹنا تراخر پوری زواجر او تخویفات تی دو منکرینو دو پارا سورت ممتاز دی پدی واقعات و سباو چدی که تضرع دا انبیاو دا حدویم پا عجز دا ملائکو او درین پا عظمت دا شرک بل زیادہ سے نی بیان کری چی دا شرک سمر خطرناک انجام دا کاف ها یا عین صاد اللہ پوئی پمانا دا دی نم دے دا اللہ دا نمونونا حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ذکر و رحمت ربک عبدو زکریہ دے مناسبتو چسور کاف کی ابتدا کی پیغمبر ذکر پا عبد سرکڑو چان زلال عبدی الكتابا دلته هم ذکر د زکریا علیہ السلام په عبادت سره وکړو او موضوع کې هو دا چې صورت کې عجز د انبیاو دی دا په دې صورت کې بیان دی د رحمت طرف څخه چکړیو او زکریا علیہ السلام باندې هغه ذکر څنګه دی اذنادا تاته نه بدللې کله چې आवाज وکړو خپل رب ته आवाज ورو ولي چې بچي دریانه او په اخلاص کې قریب شي اخلاص ته دی لپاره आवाज په دما کو اصل مطلب دغه زکریا علیہ السلام هم پسیرین خداوی چې زکه پاره دما دما आवाज کو چې خلک خبر نشي بیا ور پورې خان دی ګور دې په دې وخت کې زیه غواړي ګور عیز شروع شو اول نادى ربه خپل رب ته فریاد دا یو عجز دویم د خپل ځان د عجز اظهار او د کمزوره وی ای زما ربا بشکا روست شو اډو کی زما وشتعل الراس شیبن لمبش او سر زما د بډاوالینا ولمکم بذعای رب شقیا انیم زو په بلنی ستا سره ایربا بدبخت او نامرادا ما چې کله سوال کړي تا قبول کړي وزم وزم تا تا وسیله پیش کوم هغه مخکنه قبول واله ستا چې تا ما ته مخکې قبول واله کړي نو هغه دل وسیله کې پیش کوم توسل الی الله بإحسانه القديم دا بهتر وسیله ده چې جان سوال کئ او ته وی چیر تاسو مون سره پروس کالم ډیر تعاون کړو دا بهتر وسیله ده اوس وجه خید سوال چې ولې سوال کوم د زی وینی خفت الموالی من ورائی زیریګم د خپل وارثانو نه چې دین بزایشی زګاری قابل ندی چرست زمان ندی وکانه تیمراتیا کرن او دا بی بی زما شند فحبلی من لذنک ولین نراو بخی ما تا داسیو زیه داسیو وارسو یرسونی ویرسو من آل یعقوبا چه زمانو میراسوسی و میراسوسی طول خاندان دی یعقوب علیہ السلام نام دا سنگ میراس دی میراس العلم و الشرع کشاف ہوئی خان دا مال میراس سوک دا طول خاندان ننشی اوڑی پلا برخب اوڑی فمراتینا میراس دا علم دی و جعلو رب رضیان اگر زیدل را ایرب آخ پل زان تا قبول شوی رضیاً مرضیاً عندکا قولاً وفعلاً روح المانوی سوال قبول شو یا زکریہ انا نبشرکا اے زکریہ علیہ السلام تعالی زیر درکو خوشخبری درکو بغلام نسمو یحییٰ خدا سی یوزی سرا چنم بولتنک دی اللہ بولی خیقنا نمیدا او یحیی علیہ السلام لم نجعل له من قبل سمیا موږ نه پیدا کړې دلره مخکې د دنیا د د پشانتی په نوم کې یا د د پشانتی په صفت کې مجاهد وی شبیهن د د پشان نه که په نوم کې وی او که په تقوا کې وی خدا سنے ګور جواب ملو شو بیا هم زکریا علیہ السلام عاجزه ته ګور کنه دی عاجزه ته ګور تعجب کوي تعجب سبب د عاجزی کنه قال ربی ان یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام ای زما رب سرنګي وشي زما د پارزی وکانت امراتی عاقرن او دا غبیبی زما شاندان هم د کار نه ده وقد بلغت من الكبر عتيا او ما ته وګوره جمله حال او حال دا چې رسېدلې هم زو د بډاوالي نه انتها تا دا ټول عاجزي ده ټول عاجزي ده چې ما کوم ځای نشته بي بيوم دا سدن یا اخذ څنګه پیدا کی قال كذلک او الا چې مدقص وي هغه هم په خپل حال باندې عاقرن هغه مذکر صفت نشي کېږي ها عاقر چر سړې نه وي ځکه او سره تین دراول لکه حائص سر جن راضی قال ربك وعلي عين ویلی ربستا چې دا کار پاما باندې آسان دی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او دلیل واوره اللهم دلیل خی کنه په خپل خبره اسې خو زمونږ نه غواړي مونږ ته هم دلیل خی زکریا علیہ السلام تویزی زقدر کوم دلیل می داد چې ته ما پیدا کړی وې د دین مخ کې او نوې په دنیا کې او شې نو معدوم ته شي نشي ویل کنه چې بازی وی شي هر شي ته ویل شي ما یخبر عنه ما نه ولم یتکو شی اته شی نوې ما پیدا کړنو زیاده نه شم در کولې بیا تعجب کی چې الله ما ته علم نشته چې کلو پیدا کیږي قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام اے رب زما او خیما تنخذ پیدا کیدو ددو ولیدی کې او پیدا سی یو خو زما زلو ار پارام شي او بل خوشالي حاصل شي کنه زما دا پریشانی بل ریشي قال او الا ایتک ان خستا دا الله تکلم الناس تب خبر نشی کولی خلق سره سلاسل یالن دریش پی روزی سویین اروغ موٹ پی بلا خرس ولا مرض نبا دی جبا گونگا شوی انا نور بیماری نعباس سے پی فخرج علا قومی من المحراب بس چدغ علامہ موجود شوا نراوت زکریا علیہ السلام د خپل عبادت خانی نام فاوحا الیم اشاره وکړه خلق ته چې خبرې نو شو کولې ان سبحوا بکرتا و عشیا ولې دعوت خبرو حقیقی کنه ښا کبنده چاړه یې نوم به دعوت کوی کوي خلق ته په اشاره به کوي خو تسبیح و اید الله په سحر او په مازیګر کې یحیی علیہ السلام پیدا شو او د کتاب د اغستو قابلم شو اختصار شوی دی وی مونگا اے یحیی علیہ السلام واخلا کتاب توراتو تو کدا چلی دو دو موسیٰ علیہ السلام نپس په دومره زمانو کې چلی دو هر پیغمبر بر اغستو کتاب واخل بقوت ډیر په همت سره بجد و اجتهاد ډیر کوشش او په مهنت سره والا څنګه الله کتاب ډیر مهنت واړی کنه اتینا الحکم سبیان اټول عیز تا ګوره موږ ورکړې او دل را پیغمبري په وخت ماشوم والی کې بلوغ ته بلان او رسیدل هلکه چې معنی نبوت شي او سو کوئی اللب والعلم والفقه عقل علم او فقه ذات ناخل وحنانا من لدنا او ډیر مهربان یا ادبناکو زمون در طرف نا په خلقو و زکان او ډیر پاکیزو وکان تقیین او دے پرزگارا نا ټول دا عجز صفات تیخا و برم بیوالده ایدیر نیکو پا مورو پلار ولم یکن جببار ناسویا نو دے سرکشا او نا فرمان محتاجو وسلام علی یوم ولدا دا الله طرفنا سلامتی دی په دبان دی په عورت چې پیدا کیده پیدا کړی شو په یوم یموتو په عورت چې بیا بمری ټولم بیا مری په یوم یوماسو حیا په عورت چې بیا با پورته کړی شي ژوندې جاړ. قال سفیان اوحش ما یکون العبد فی ثلاث مواطن. سفیان بن عیینوی چډیر هیبتناک وخت په انسان کم یوی اوحش درې وختونه پیدا کی دو وخت کې د موت په وخت کې او بیا ژوندون. ځکه الله وی په دبان دي درې وختونو کې سلامتی اره وحال د دو پیغمبرانو ذکر شو. د زکریا علیہ السلام فریاد او عاجزی، د یحیی علیہ السلام نذریم، واذکر فی الکتاب مریم، بیان کا په دې قران کې حال د مریم. اذن تبذت من اهلها مکانا شرقیا، دا بدل د مریم نه څنګه بیان کو. دا سی کله چې دا بیرته شوا جدا شوا د خپل کور نه خپل اهلنا اهل سوخ بیت المقدس کې و اوسیدنو مداغین لاړه مکانا شرقیا د سیو زیتا چې مشرق طرف ته و د دا غی تقوا و دې ته ویل چې عجز په صورت ته تقوا کې دا به ډیر ذکر کوي تر اتلو سنلو سوشلو پورې عجز د مریم په جدا جدا صورت کې مدا صورت تقوا شو چې د خلقو نه بیرته شي چې د الله عبادت خو کی دا معنا ده. ځکه عبادت د الله په عزلت کې خو کیږي چې جدا شي د خلقو نه. فتخذت من دونه محجابا ویني ځان لا لري د خلقو نه زید پردي. فارسلنا الیها روحنا رولی گمونگ دیتا روح پل جی جبریل علیہ السلام فتمثل لها بشرا سویا نمخامخش دیتا بندو برابر فخپل شکل خنور آگلی بشرا سویا دیتا عجد پسورت تکلیف کی ہوئی جبریل علیہ السلام فاسن راضی او خلو باندې تکلیف راولی کنه خا مکلف کئیه کنه چې دی ولي ته دا ډېر زیات غم جنا شو چې زه هدي ته پر راغلی ما چې زما په مخ سو کو نه لګي وګوره دې بنده مخه مخولار دی. قالت اوه مریم انی اعوذ بالرحمن منک زو پناوانم پر رحمان ذات سرستان ان کنتا تقیا کچریتو دلا نجریدن کے دا عجز دی پسورت دی استعاذہ کی. قالا انما انا رسول ربک ہوئی جبریل بے شک زخو استازیم استاد رب رسولیم رسول اور رسول اغتوی چی رسالت پیغام یہ راوڑی وما دا اللہ طرف ندا پیغام راولی چا اللہ وی لی احبا لکی غلاما زکیا چا اے مریم زبخم تاتا یو حلکو دیر پاکیزا اللہ دا سی وی دا دا ما رسالتا و پیغام دی. قالتا انا یکون لی غلاما عجز پا صورت دا تعجب کی وی مریم څنګه بشي زما د پارزی ولم یم سسنی بشرون نظر سیدلی ما تو سوک بندم ولم اکو بغییم او نیم زو بدکارم. قال کذالک وی جبریل چیم دقسی بایی تا چی څنګه وی نو دقسی بایی کذالک کور تصدیقی اکوی مریم سووی چیز ما چا سر رشتہ نده شوی ما سوک بنده ندلی دلی نو جبریلی کذالک آو ٹک دا دی نو نور پاک دامنی نشی که دی ما تا خواته نه دی ویلی چې کذالک او جبرئیل او تویلی او جبرئیل الله طرف نه وی دا ټول نزيات عجز د په صورت د بشارت کې قال ربك وعلي هين ویلی دی رب ستا چې دا کار په ما باندې آسان دی هر کار په آسان دی حضرت زکریا علیہ السلام لذی ورکاو او غو ته خوږی یا الله ګور زما به وشاند دا ازوم د کار نیمه الله وی چې نه هو علی عین دا کار په ما آسان دی او دلته مو ته مریم خپل فریاد وکړه چې دا کار د کېدو نه دی او د عادت نه خلاف دی ازوم په ذهن کې ناراضی او الله وی او هو علی عین دا ما باندې آسان دی پیدا کوم به ولنا جعلوا آیات للناس چوګر زم دلرا یو معجزات لپاره د خلقو تعالی د قدرت یو نخا لپاره د خلقو ګوردا دلیل لخوا تو په دنیا کې یو حق پرستا یو عالم تا یو علامه تا یو شیخ تا آیتن اوهن دا جایز دی چې موږ د شیخ په کتاب لیکلو چې بصوایرو کو ضیاء النور چې آیتم من آیات الرحمن خلق یو ګوراته و عیسی علی السلام ته ویل دي چې دې یو آیت ته ولی من غیر ابن دا پکې الله قدرت ته کنه او رحمت ته زموږ طرف نه په خلق باندې هر پیغمبر رحمتي وکانا امر مقضیام دې کې اوس د خبرو زه نشته کنه حاجت نشته ولی دا یو کار دی فیصله شوی د الله سره دا وکیږي فحملته فانتبذت به مکانا قصیام عجز په صورت د ابتلا کې پس وایغست عیسی علی السلام په ګډه باندې پاغه وه ولي فنفخنا فيه من روحنا لاوي جبريل علی السلام دا وی په ګریوان کې پوکيو کوم دې ګریوان کې د کمیس دا ګریوان چې مخې ته دې تفرج وې دې کې ولا پوکيو کو او هغه پزان پوښوا هغه ساتو ډیر لری لاړه فانت وزت به بیرت شوا په د سره یو زیتا چې ډیر بیرتو فاجال مخازو الى جزع النخل نراوست دی لرا مجبور کړ دی لرا غدر د ولادت اجاها الجاها مجبور اکړه هغه درد د ولادت نوراغ لا علاج زین نخله مونږ یې کجوریتہ که زه پاره کې د مخ کې نه دا کجور وډاړه و ناغه سراله او دا ډیر پنازه و تزم کې نه برو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا نو وی چې افسوس ته ما لرم زه علاقه شوم ولې چې مړوي د دین مخ کې مخ کې اویز او یې رتیرن خبرو کنه دې څه ویلې چې عجز په صورت تغلبه حال کې غلبه حال دې ته وي خان دې مستانه په پونه وینو یې غلبه حال پر راغله تا باندې غلبه حال راشي خو چې خلق د تلوټ کې کیږي کته وکنت نسیا منسیا فناتا من تحتیا اوازو کدی تا دلان دی ولی دا خوب برزه کیوا جبریل کتو لارو ناغو تا اوازو کو اللہ تحزنیم چه غم مکو کنا تا خود غم سبب ندی شاله سبب دی عجز پسورت تسلی کی مغم جن کیگا قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً درک او تعالی رب ستان لاندستان یو سردار دو معنی سریعن عیسیٰ علیہ السلام یادی او یا پیدا کرده دی رب ستان لاندستان یو نهر دو بو انتظام شوئے نو بس نور سکے چو بی او خورا کی وحزی الیک بجیدن نخلتیم اسن دزانتا دا سانگا دا کجوری تو ساقت علی که رتبن جنیان راو بغردی پتابان دی کجوری تازه تازه بلی میوه تازه خوریشی کنخا نوسی مکلف کل کنخا کلی چه پیدا شیو زکریا علیہ السلام پا کفالت کیو بیت المقدس کیو انې څنګه فضل او استاجت نومي او پرتیو کنه ولي دنیا سره تعلق نو کنه ګوره زهد دې ته وي ښا چې دنیا سره تعلق نو نو بیا لاس په مخ او دلته دنیا سره تعلق پیدا شو ولي عيسى عليه السلام پیدا شو دا دنیاي کار دی کنه نو په خامو خاصان د خوځي وحزي الیک تبا دورا کئی چی دا سانگ وزان تا سانگ دیخا دیکی اشارت دیتا چی او بنده پا دنیا کیسے رزق نشی خوڑے سوک چی محنت نکوی سو سچل بکی خام خاک سانگ خوزے کار سکی پا محنت بکی نولب والا رزق رازی خا او کدی دغا سے تیاری تناستی چی دا اسمان نبڑا کی گانڈلی بورے را پریوزی تاکو یو بنی اسرائیل خانو محتاج شوا دیت عجز پا صورت دی افتقار کی خوراک تا محتاج شوا فکلی وشربی وقری عائنا نخورا دا دی کجرنا او سکا دا دی نهرنا او سترگی خوا پا عیسیٰ علیہ السلام باندی نستا سکا میں دی چی دنیا سو ضروریت تینا تا سر دی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا عجز په صورت د تدبیر کې اوس به خلق خبري نو کولی د تعالی را فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا کچری اولی دتا د بندیانو نه یو تن کشل ګته راغې فقولی او ته پوسکې چې داسې دی وَيَزْمَارُ وَجَدَ هُوَ يَوْتَ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا مَا مَنَخْتَ كَرَيْدَ رَحْمَنِ ذَا تَفَارَ دَرُوجِ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا زبچره خبرین کوم نن رزیس انسان سره پس د دینه چې دا مې وکړي پر دې اشکال لکنه چې په لې روزه مې دا اول په لوی لن أكلم اليوم إنسيا دا خبرې نه دي نه بعد هاذا چې دا جواب ورکو بس ګونګې غوب بیا خبره ختم شو هغه وخت کې دا جایز و وسنه د صاحب د کشاف وی وقد نه رسول الله ان صوم صمت نبی دې سلام خپل امت منع کړې چې خاموشه روزو نه نیسې چه خبری نکه سوک برد اخلماتا کی دانشت پا دین کی خواب فاتت بهی قومها تحملو نره اولا عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا پلاسو کی راغسته اون ولی ده گیڑی وقت تیر شکن اس خویلاسو کی راغسته ده ده حمل نگور دل تپتاو لگی ده چه سیر باغ حمل نده ده جدا ده پلاسو کی راغسته ده مذاب امام ابو حنیفه کو کار را شروستو بیا ها سوره حمیم سجده کې هغه راول چې خلق و مال مبارکی را کوي قالو نو ویری قوم یا مریم اے مریم دا سنا راو لقد جئت شئن فریا یقینا تارات لوکلو په یو کار طوفانی دا شیخ معنا وا فریان طوفانی کار انوروی ابو عبیدہ العجیب النادر ناشنا کار دو یا اخت هارون اے خور د هارون الله تعلم دی چې کوم هارون یادی هغه موسی علیہ السلام د وختو مطلب به دای چې داغه په نسب کې راغلی نو پیغمبرو دا تاسو کول داغه نوم دیو یا دغه وخت کې سو هارون ډیر مشهور په تقوا پرزګانه سلام او د دې پرښتہ کې وو نو یې خور د هارون ما کان ابو کمر اسو ان نو پلار ستا سره بد ناکار ما کانت امو کی بغیه او نو مرستم حنه بنت فاقوزا حضرت عمران بی بی بد عملا هم داس نو اخدیر خلقو نو دی خروجاو ابری خسر نکولی فا اشارت الیه نو اشاره اکلا عیسیٰ علیہ السلام تا چید مولانا نتا پوسکے دے بدل جواب در کئی خان اوغز آنگو کیو ہے دی پغیق کیو قالوی دی کیفا نکلمو من کان فی الماد صبیہ سنگا با خبریو کوا چا سرا چپا زانگو کی دیو ما شم اغسر سنگا خبریو دا عیز دی پا صورت دا تذکیہ کی اللہ صفائی کئی کنا گورا چدا اس صفائی دی چانا دا شوی قدی صف اللہ السلام صفائی کولنو غٹ سڑیو او گوائیو کلکنا او ډیر په لوی سوچ او فکر سره او دا چې دا دغه سوچ او فکر ته اجت نو قال اني عبد الله حضرت مریم عجز ختم شو ارسمره چو نو د حضرت عیسی علی السلام عجزم ذکر کی او منا مراتب مناقب مناسب سور مرتبه او عیسیٰ علیہ السلام پما شموالی کی چیز خدا اللہ بندے ما یا خلقو نما تدا اللہ زی موائیں گروت ادھی خلقو دما شم پخلی باندیم یقین نینو خوا دیتا منصب دا عبدیت ہوئی مخکی ہوئی چی عبداللہ نور برستوی منصب دا عبدیت تولو نمخکی دی دویم آتانی الکتابا را کړې دې ماته کتاب کم دې ګور ماضی دی او ټول معنا د مستقبل لخه او یعنی قضا ای اوتیانی بس په سلې کړې چې مال به کتاب راکې انجیل دا څه شو لکه چې را کړې زمونږ په خپل رب داسې یقین دې وجعلنی نبیان او زی ګر ظلم پیغمبر یعنی په سلې کړې دا وجعلنی مبارکن او زیگر ظلم معلم د خیر چې خلق ته به دین خیمه د تعلیم کې څومره خیر او برکت ته خا اینما کنتون چاوی چستا خو کلی او کورو مدرسه نشتا کم دی خلق د سبق خې نغو اینما کنتو کم دی چې بس او سوانی بسناتی و الزکاتی ما دمتو حیام دے منصب دا عبادت تے اور منصب دا عبدیت ذکر شم منصب دا نبوت ذکر شم او منصب دا تبلیغ بجعلنی مبارکن نو منصب دا عبادت یہ دا دے ما تے وصیت کرے پا ماندو پا زکاة سرا ما دمتو حیام و پس دا مرگ نا سو پوری چه جونده اما هر پیغمبر روی خواه چه جونده اما نو تبلیغ بام کوما منز بام کوما زکاة بام ور کوما عرص با کوما و پس دا مرگ نا نا زمان دا طول عبادت تر مرگ پوری دی اپلا نشتا بیا فبرم بوالدتی منصب د شفقت او زه ډیر نیک ګرځولې ما په خپل مور باندې ولم یې جالني جبارن شقیام او نه دې ګرځولې ما لره سرکشا او بدبختان والسلام علی منصب د عصمت او سلامت یا دا پا ما باندی دا اللہ طرفنا یوم ولدتو پا غرد چی دا پیدا کلیشوم و یوم اموتو پا غرد چی بیا بمرم چی اغا با کمروزینو احلا ندر آغلی خوا چی با کمروز باندی جیسا علیہ السلام بری و یوم او باسو حیا پا غرد باندی چی پورتا با کلیشم جواندے جار ذالک عیسی ابن مریم دا مقام دا حقیقتو دا عیسی علیہ السلام چیزوی دا مریم دے کسوک دا اگر پورا حقیقت گوری نو دا دے پتی بعد نجاشی مسلمان شکا نخوا چگہ دا حضرت جعفر دا خلی نواری دا بادشاہ نسترگو نعوخ کی لار او جاسوسانو له رخصت ورک ډیر په ذلت سره غیر او شړل ده دا حقیقت دی عیسی علی السلام چې د مریم وو قول الحق الذي فيه يمترون ینه وینا حق هغه ده چې خلق پاږی کې هم شک کوي قول منصوب ده خوش چل بکونو خواه نسو کوئی آعنی و سره ده و بہتر داده چلاوی اقولو قول الحق الذي فيه يمترون اللہ ایزا حق بیان کو ما دی پاکی شک کئی جی بخلق ده چیزا ما پا خبر اکی سو شک کئی کنا اقولو قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه نذ لائق دشان د الله سره چونسی زند پار سو کولد پاک دے دا اولاد نا پاک دے درای بو د نقصان نا چتوالد پکرا عیوب را لکنا ا دو عیوب نشی بچ کے دے خان الله پاک دې دی عیوبنا وګوره داسمره چې عصمت ثابت شو د عیسی علی السلام او پاک دامنی عفت حضرت مریم دا ټول دې مسلې د پاره چې ما کان لله دې ځکه دا غي په سماره کې بیان کړه چې ټول چل دې مسلې ته ښا سمره قران دې چې عصمت په یاني پاک دامنی په یاني مرتبیه ذکر کئی نوغا دا دی مسئلی دا پارا خان اذا قضوا آمران کل چیرادو کی دیوکار فانما یقول له کن فیکون پس اوائی غکار تا چشا موجود شیم بس غکار شوی کن خان وان اللہ ربی و ربکم فعبدو دمیانز کے کلام دا اللہ را گئی او دا عیسی علیہ السلام قول لیکن چکل اگر دنیا تر آگئے نو دا دعوت یور که خلق تا پل قوم تا تی بیشک اللہ رب زمان دے و رب ستاسو دے داغ بندگی کوئے حازا سرات مستقیم داغ نیغلار دا دعوت یور که مسئلہ بیان کرن دا اللہ دا وحدانیتو و جسنگ بیان کرن نفخت لف الاحزاب اختلاف جوړ شنو چا منل او چا نه منل او د عیسی علی السلام په حق کې خدای اختلاف جوړ شو چې چا وی چې الله دې چا وی چې د الله زیه دې او چا وی چې دریم د دریو نه دې نو احزاب یې دلته جمع ذکر راوړي ده خو چې په عیسایانو کې درې ډلې جوړې شوې یعقوبیه چویدا اللہ دی ملکانیا چغیوینا ابن اللہ دی اونستوریا چغیوینا دریم د دریونه دی مختلف شوی ډلې په خپل میان کې د عیسی علی السلام په حق کې پس حلاکت تی داغی کسان دا پارے چه کفری کڑے دے داغی مخ کی دعوی دا توحید باندی دا کل بای حلاکتو من مشهد یوم عظیم دا حاضری دو داغی روز لوینا اسمع بهم و ابصر ور دنیا کی خصو سمن بکمن عمیون راندو کانو چاڑا گانو کنا تو قیامت کی وجہ سے نہیں اسمع بهم سخ اوریدن کی بشی و ابصر سخ لدن کی بشی در دی حال بیانی یوم یاتوننا پاورت چراشی مونگتا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمان نن روزی پخکار گم رہے کی دن چی مخلوق دا اللہ سر برابری وانذرهم ویرو دیلرا یوم الحسرت دا غیر وزینا چی اونم یہ دے یوم الحسرت دا قیامت یونم دے یوم الحسرت چی افسوسونا بھئی افسوسونا بھئی پکے وختونه خډیر دي د افسوس کنه څوک پاو کې با افسوس کوي چې جنت ته وګوري ولي خی خو به هر چاته الله خو به هر چاته خی جنميان ته به هم خی جنت ته به هم خی یو نظر به وته خی نو چې دی ویني کنه نو ډیر افسوس به وي چې دا زهره نه پاتې شو وګورو ته د شنو شنو ونو بنگلو سپینو تا گورا دا دیر افسوس بو او خاص کر پا غورت باندی چکلوی اللہ موت راولی دا گٹ پا شکل کے او جنت او جہنم پا میانز کی او زیدے باقی کی زبح کی چاڑ پی راکا گی نو پا سرین وی کله افسوک نه سوک مړ کې دیش وی لو مات احدن فزعا لمات اهل النار جهنميان به ټول مړ شي په اوروزو چموت پکې هم نشته بیا او یې کله خوشاله نه چا تمرګ راتلې په دوارو به جنتيان هم مړ شي د خوشاله نه فلو مات احد من الفرح لما تاهل الجنه زکه تورز د افسوس وی ها دا کله وی اذ قضی الامر کله چه فیصله شکار جنتیان جنت او جهنمیان جهنم تا وهم فی غفله وهم لا یؤمنون وقف ذکر لازم کړی چی دا کلام ور سره یو ځای نه کی دی په اورزم په غفلت کی ایمان بنا راوڑی ننه دا خو وسیه دی ا خبر او خلاصه شو د قیامت الله وی دی نن ورځی په غفلت کې دی ایمان راوڑی انا نحنو نرسل ارضا بشکم با واخلو د ازمکه ومن علیها اغسوک چې بدی باندې دی او الینا یرجعون امون ته بعد خلق واپس کیدلوی دا اوس ازمکه د بل چای نو الله وی زبه واخلما نا د خلق په خیال کې هو شته دی کنه چاري او په خپل ځمکه باندې قبضه کوي چې دا زماده غوري دا زماده او چې څوک چپ دا وکړنو غوري خیر به نه دا وي او په اورز باندې با مخلوقم پوي شي نذری حالات بیان شو حضرت یحیی علیہ السلام یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام نو څلور ذکر کوي نور خدا مختصر دی ناغه شبہ خدا او چې وګورو زکریا علیہ السلام په کوم وخت کې زیو شو ها هم مشرکان یو بل سرداز خبر کوي ها زما واستاولې نکی او کنه دا خالی نه او کنه وای پوسو کې نمنې وې نو ما شبح الله رکلا چې بدبختو ما وتویلو چې هو علی هیینن دا زکوما زکریا علیہ السلام په دې کې اخو فریاد کی چیره ودا کار د کیدو نه دی نزد اولاد لایق موزن زما بی بی ادم شبهوا د یحیی علی السلام وګوره هغه سمره صفاتونه بیان شو چې خلکو یې ګوره داسې پیغمبرو چې په دنیا کې تنه ګنا نه دي شوی او رښتې مشتې مون دي کړي دا سه جون تیر کړی دی دا د کیسه چالو کنه او د عیسی علی السلام په حق کې خلاف ریدا اخو به یې مړی جون دی کول نو د ابراهیم علی السلام ذکر دې ده پاره کو چې مشرکین او داغه او د اسماعیل علی السلام تصویران په بیت الله کې یخیو او باقاعده به خدای ته په وسیله کې پیش کاو نو الله دا حال بیان کوي چې هغه سکړی تاسو کوي ظالمان او یاد کاو بیان کا په دې قران کې حال د ابراهیم علی السلام یقینا دا ډېر رښتینی او مو پیغمبر هم انه کان صدیقا قبل النبوته او نبیا بعد الوحی از قال لبی کله یو خپل پلار تا مسئله شروع کړه دعوت یې شروع کړه دعوت زنده باد او د قران دعوت وایې ښا نو د پلار نه شروع کړه چاول خود د ضرورت تړې او ځکه ویلو سره توبه کې اخر کې چې یا ایو الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار چې کور کې تناستی نو الذین شروع کې دی په سر ډبلې راواله او دا شرک تن لري کې یا بته زړون به زل دینو ډیر په ادب باندې خبره وسره کوي ولی قول لینن راضی رستو کله چې وی خپل بلار ته په دعوت کې او په بیان د وحدانیت کې یا ابتی چې زما بابا جی دا ټول راضی کنا خام یا ابتا یا ابتی نغایی تل رشوان اے بابا جی لما تا عبدو ولی عبادت کہیں لما تا عبدو دو ولی سمعنا تا سر سدلیل لے دلیل تا پوسم دلیل دا نوارم عبادت نه نمانی کوما و دلیل را توخیانو بس دنیا کې مم په دلیل خلاصي کې او آخرت کې هم په دلیل خلاص ولې عبادت کې دا غچا چې نه اوري او نویني او نه لری کول شي ستانه ز تکلیف نه دا څنګه خدای چې دې خدای توب صفاتونه پکې نشته خدای هغه چې سميع بصیر او قدیر دا ټول صفاتونه پکې دا یو دعوت شخه رنبیه توحید دعوت نوست در رسالت یا بطی بابا جزما انی قد جانی من العلم بیشکا براغلی ما تعلم ما علمیاتی که چتا تندی راغلی دا بیده بینه دا چگور پلارتی دا سی ہوئی نو پلاری خدا سی ہو کن آقا که علم نو او تشکو کوا مدا سی به وطن نی جمال میاتی کا کنه ته مو شرط ار صفات کو کې نه نوم به وتاوی چې نن دا ډیر لوی عالم فتبعنی نو کته فلاره هما په سی برازی د شریعت خبر ادا زکه چې بشریعت کې مشر سو کی چې علم ورسره نام شری هغه په دنیا کې ودغی چې عمر ډیر یو لاري نو سما په سر راضا اهدی کا سراتن سویا او بخیم تا تلارنی غا دریم رد شرک یا بته ای بابا جزما لا تعبد الشیطان ته شیطان عبادت مکوا ولې هغه ته سجده کولا یا چاکړی نه روح المعنی وی اے لا تطعه فی عبادتک هذه الاصنام تا ته چې عبادت د بوتانو کینو دا د شیطان عبادت ته ولي دا په لمس یې کینو او ته ویلی کنه دې کې دمر دمر ثواب عبادت مکوا طاعت مکوا بشکدا شیطان د رحمان ذات ته پار نه فرمان دې سلورم تخویف یا بتی پا باجی زمائن نیخا پوزی اریگم ایمسک عذاب من الرحمن چو برسی تا تعذاب در رحمان ذات تا طرف نام اگا بتا بانی امتحان کئی تا دا اللہ امتحاناتی نتبا پیل شولی فتکون علی الشیطان ولی اللہ دا امتحان خدا مقصدی چدے ما تروجو کی لعلم یتضرعون نتبا شیطان تا روجو کئے چورے گا زما پرشتا زما رہنماشتا شیبتو دا شیطان دا پانا دوستو اغتا با آوازو نا شورو کے او دا تبایی دا کنخا سلور قسم دعوت ورکو نو پلار غصا کے راغے خا قالا وی اراغبن انتا ولی تا زما خدایان نمانی اراغبن انتا تمخلون کیتو ابراہیم ان آلہتی یا ابراہیم زماد خدایاننا ابراہیم پولیتا نمانی لیلم تن تہی کمانا نشوی دی گڑ وڑو خبرونا لارجو منن کانو بدی ولم پگٹو وحجرنی ملیا بس لریش زمانا زمان پا مخون لگی ملیان نی طول مر طول مر بیارانشی اوز گورو کنا چه ابراهیم علیہ السلام ام غصه شوی ده کنا دیر پرخ ده کنا ده باطل پرستو ده حق پرستو دی خو الزام دا لگئی کنا چه دی جگڑی که ادی که سختی ده دیرا پای سختی خود پاگ پلار که ده چاوی پا گٹو با دی ولما او حق پرستو کی سختی نشتا گورا قالا و ابراهیم علیہ السلام په جواب کې سلام علیک څه مطلب دی دا سلام د متارکت چې وزوستا چې ته وای کنه ته وای چې وهجرنی ما پریده زه هجرت وکم خطبه کوم ستانه رخصت يم خدا حافظ هم مطلب یې څه دی بیزاوی وی روح المانی وی سلامتی استوی سلام علیک من ان اصیبک بمکروه کتا ارسو ہے خزماد اللہ سنو بتا تکلیف نرسی گواری تراشا کما سر دیجیب کنا خونکاتو منتکانا نو بیا ہوا ہے کنا چی دا عزی زما دشمن دے سلام علیک زمونگ اللہ سنو بے انشاءاللہ چی ماشی میگی تا ام ضرر نرسی سا استغفر لک ربی ہاں زردہ چی بخن بغوار امستاد پارد اخبر ربنا انو کا نبی حفیع بے شک رب زما پا ما باند دیر محربان دیم دیوی دیر رستو تویل کلی چی ابراہیم علیہ السلام وی دور نراو تو نوی پلار و تووی چی نعم الہو کا ستا خدای دیر زبردست دیخوا گورو تو نوی دووی چی کنی در ضرور و ایمان تا خیال پیدا شوی دیں نسا استغفرو لکه زکا ویلی چی کنورم دا سرو کٹی را نزدیشم نوی زکا دا سر چاگو ویلی چی زستا رب منم دا منل دی کنا چی صفتی اولوک کنا چی تی دوور راویست گورو تا دو تا زکا وی خوا استغفرا لئنهو کان یرجل ایمان امام راضی ہوئی دو تا دی ایمان تموا انسو کیا ہوتا ہوئی بخن بغوارم ستاد پار در رب پلنا بیشک رب زمان پا ما محربان دے و آتذ لکم اوزتا سپریدما نخلعو و نترکو من یفجرک دا خود دین کشتا کا نخوا دا لوی باب دے بائی کاٹ وَاَعْتَذِلُكُمْ او زتا سپریدم وما تعدعونا من دون الله او جتا سو توازن کوي بغیر د الله نه او ادعو ربي او زه خپل رب ته आवाज فریاد کوم اسا الله کونه به دعای ربي شقیا زما یقین دی چې نه بشم په بلنې د خپل رب سره نه مرادا محرومه باندې مخه الله نه چې زغواړي محرومه نه فلما تزلون کل چدی پری خودل یداشتنا وما یعبدون من دون الله او چدی به عبادت کو بغیر د الله نه وهبنا له اسحاق و یعقوب خلق صفات شو مرو بلر پات شو قوم پات شو نو الله ای مولا داغی په بدل کې داغی نه بهتر ورکړو خلق خا بے مرگرو میں نو پریخے تغسی وازکڑے میں نو چرتا ابا خمونگت اسحاق علیہ السلام زیے او یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیام اور یو گردو لیو منگا پیغمبر وحبنا لهم من رحمتنا مونگ بخلیو دیتا دخپل رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی مونگ اگردو دید پارا پا دنیا کی بیان رشتین دیرو چتو آو چه سو کیا دین ابراہیم علیہ السلام او یا پا مانزکی چه مونگو آئیو دو چت بیان دیکن خان نو دا عجزو دی ابراہیم علیہ السلام ځکه الله ځان ته نسبت کاو چې ما دا سکړې دي ما دا سکړې دي وهبنا جعلنا وهبنا جعلنا بیا بیا دي محتاج او ټول الله ته هم شرکین توې تاسو عبادت کوي تاسو الله ته پېښ کوي تاسو په وسیله نيسه او بیان کا په دې قران کې حال د موسی عليه السلام انو کان مخلصا و کان رسولا نبیا یقینا ودا موسی علیہ السلام معصوم معنا دار بچکلی شوی د هر ګنا نه صغیره کبیره من الکفر و شرک و الفواحش ابن عباس رضی الله عنه او دې پیغمبر او خبرون کې هم رسول او نبی هم رسول الله طرف نه او خبرون کې قوم لره ونادینا من جانب تور الایمنی مونږه आवाज کړو د تاسو طرفه دا وی کوی تور نام چې د دخی طرف تا و وقربنا ونجیا مونږ را نږدې کړه جرګه کوونکې ځان سره او حبنا له من رحمتنا وبخلقلو مونږ د تاسو خپل رحمتنا اخاو هارون نبیا ضرور د دو چې هارون علیہ السلام اغام پیغمبرون رسولن یا وسرون نوی زکا سو کوئی فرق نشتا دی او شے رسول او سو کوئی رسول چا اللہ سر تعلق انو آغا رسالتی او چا مخلوق خبری انو آغا نبی خدا فرق سو پا حدیث کے ندر آغا لکھا پینزم وذکر فی الکتاب اسماعیل او بیان کا پا قرآن کی حالت اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد او بیشک او دے رشتنی وعدی والا رشتنی وعدی والا او مداری کوئی ناہی کا بالصبر علی الزبح ویدا صبر پورا دی کنا چې چلې تیغاړه یې خوانو نه هی کنه کافی کده کافی دی کنا او دې رسول هم او پیغمبر هم وکانه یامر اهل او بالصلاه والزکات او دې چې با قاعده و امر کا او خپل اهل ته د مانځو د زکات وکانا عند ربی مرضیہ او دے خپل رب پر نیز باندې قبول شوه ټول صفات د عبدیت دي د عبدیت دي دي څنګه معبودان کې دي شي یا چې په تونه ټول د عبدیت تی راځي اوم واذکر فی الكتاب ادریس بیان کا قران کې حال د ادریس علی السلام انه کان صدیق النبی بشکو د رښتینه مخکې د نبوت نا او پیغمبر او پس د وحی نا ورفانا مکانا علیا مونگو چتکلو دلا مرتبی اوچتتا مکانا علیا مکان نمراد مرتبه دا ادانا چه کم واقع خلقو مشور کردی دا المکان العلی الشرف بالنبوت صاحب دا کشاف ہوئی مکان علی سمانا الشرف بالنبوت چل اللہ علیہ پیغمبری ورکلا وزلفا عند اللہ امرتبہ دا اللہ سر ابن کثیر وی ومشتو حیرا بی حق ادریسا من اخبار کعب الاحبار و بی بعضی نکارتن کم خبری چی مشور شو دا پا حق کی جدی اسمان تخت اللہ ملیک سرام وسو ملتک دے نویدا تکعب الاحبار دو واقعاتو ندا او باغی اعتماد نشتا ابازو کریر نکارت تیوی انبیاء ذکر شو وو تاول عیسو خلاصه ذکر کئی اوصل عجز پا دی خلاصه کئی دیکھا اولائک اللذین دا پیغمبران اغا خلقو انعم اللہ علیم چلا پی نعم کڑیو من النبیین پیغمبران دی من ذریت آدم اولاد آدم علیہ السلام و من من حملنا معنو او دا اغچا اولادو چما خیجولو نوح علیہ السلام سرام فکشتے کیم و من ذریت ابراہیم و اسرائیل او بعض اولادو دا ابراہیم علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام و من من او دا اغچا اولادو حدینا چمو ته هدایت کړو مونږ ته محتاجو وجت بینا امونګه ورکړو مونږ ته حق کړو د نبوت لپاره ټول مخلوق کې اجتبا انول ورکول چونکول عجزی وګورکنا اذا تطلع علیم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کله چې لوستل شي او بیانول شي په دې باندې آیاتونه د رحمان بادشاہ نو پریوزی اللہ تا ام سجدک ان کی ام جرید ان کی دا خلاصاو کن عجز دیتا ہوئی خوا چه دا حق پرست تو شان دا دے اگی کی مستی نہیں اگی کی شیطانی نہیں بنی اسرائیل کیم تیر شو یخرون للازقان سجدن یخرون للازقان یبکون ویزیدون خشوعان فخلف من بعدهم خلف پاتشو پس د پیغمبرانو نه نه اهل خلق کچری مچری پاتشو خلف قال مجاهد هم فی هذه الامه من بعدهم دیدی کنه ها ټول انبیاء نرستو ټول امتون نرستو دیدی ها یتراکبونا تراکب الانعام والحمر مجاهد وی ها دی امت تاوی چی دی سوری گی ویو بل پشان دا سارو دا خرو دا خلق پاتش اگور دی خلق آن ابن مسعود اغازی کر کئی اضواء صلاة تاجزائی کو برباد کدالا دین ذکر دا صلاة جزی امرات نکولی کنا واتباو شہوات روان شو پخواہشات بسیم فصوف القون غيا نظر دا چې وګور زول شي یو معنا هغه کاندې ته په جهنم کې چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو وادن فی جهنم دا غیا څه شي کګوګه کنده دا په جهنم کې بعید القعر چې ویخه نه دی معلوم خبيث الطعم اډیر بدبوئی د پکې ډیر غټه بدبوئی د پکې خبيث اتوان ناغی تا با وردولش دو امزر دا چه ملاقات با کی دا سرکشه و دا گمراه سران الا من تابا و آمنا و عمل صالحا مگر نه اغسوک چه توبه ویستی دا شرک نه ایمان راولی پا توحید بانده عمل کری صالح اولئے که ادخلون الجنت دا کسان و داخلش جنت ولا یظلمون شیئا دی سر با ظلم نشی که دی زرم دخپلو اعمال و بدلی و پرور کولشی جنتنا دا میشوالی حغا چواده کلی دا رحمان ذات دخپلو بندیانو سرا بالغیب او سیلی دلی ندیم پشی شاواده دا بس بالغیب ایمان بالغیب دیکھا انہو کان وعدو ما تیا بیشک وعده دا اللہ راتلون کدن لا اسمعون فیا لغوان نا باوری پدی جنتونو کی بد خبری قدری انور خلاص کئی دمرا سکون دے پکی ام دا جسم ام دا دماغو الا سلاما بس سلام بی سلام ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا او دې لپاره رزق دې په دې جنت کې سحر او مازیګر هر وخت یم تلک الجنه التي دا جنته ندي نور سمن عبادنا چې مونږه ورکو خپل بنديان ولا پټول لانا من عبادنا بعضي خپل بنديان نسوک من کان تقيا هغه څوک چې ځان بچ کړی د شرک نه من الكفر والشرك ابن عباس دای څخه خلاص شو دوی مې څه ذکر کوي جز د ملائکو په دوه آیاتونو کې 64 او 65 امانه تنزل الا بامر ربک ډیر وخت شو جبرئیل علیه السلام نو راغله شپاره سوره دی وحی ساره وکنه د سوره کهف دا آیات چې نبی علیہ السلام تپوسو نشیو ناغویلو چیزا بس با جواب در کما انشاءاللہ نوویلی ارشیو نوحی نورات لنو سار دور وزی پس جبریل امین راغے نبی علیہ السلام ورطویم چی لما تزورنا اکثر ما تزورنا تولی مونگ سر زیادیات نرازی مونگ خواهی چی ته دې خپل عادت نه خپل راتل زیات کې نه ګوره تا کم کړو ناغه وی چې ما نه تنزل زومږه اختیار نشته موږ ټول محتاج یو نمر باندې ډیر لوی دي چې ملایکو وکتا زومږه اختیار لري کنه نو موږ نشورا کو زیږه آسمان نه مگر په حکم در رب ستا باندې الا به امر ربک باذن پایزن در رفستا سره خان نمخ که سره مناسبت نشتا نمخ که خبر شورو عدل تکی نیو داده چه دا خبر خطول جبریل کو لکنا اگه نبی علیہ السلام توحی کی او نبی علیہ السلام با تغوگی خیو نچه کوله دیده لراغ نخپلا خبره پکی اکلا چه دا پکی زماو آورا چو ما نتنزل اللہ بی امر ربک زمون په حق الله ویلی دي چې وایا وته چې موږ نشو نازلې دي مګر په حکم د خپل رب سره کلام د الله او لیکن د جبرئیل په واسطه راته دا پکې دا خبر رااله زمداري چې مخکې تقیان وې تقی نو جبرئیل نه بل تقیشتا د تقی ذکر یو کناخه حضرت مریم وته ویلو چنی اعوذ بالرحمن من کن کنت تقیا لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک خاص دا اللہ اختیار دیم زمونگ نمخ کے چه اسمان ندی زمونگ نرستو چه زمک دا پمیند دی که هم وما کان ربک نسیا تسوی چه جبریل را نگے کنا دا دی علم بیر شوینو ناغوی نا استاد رب نری ری گی خواه نظر رب ستایی رون که خودی که دا اللہ اخپل حکمتو خواه دیر حکمتو نو پکی او کلب جبریل زکا نراتو چې نبی علیہ السلام تبیوی صفائی نشتنم مونگا غزے تنزو چکم دے کی صفائی نی حکم دے کی تصویر یا سپے میں پروتی مونگ چاری نراد اب یاو توی چی مالی لا ابتعو میں کیوں دیر نہیں کرے گا تو بولی نا رستو کی گا مالی لا ابتعو بولی وانتم لا تتسوکونا کال تیر شیا کال او تاسو چر مسواک راوان اخلی چی داس اولا تقصونا اسپارکم او نکونا گوری جی بسوی مرد بانده خلی اولا تنقونا براجمکم او نو دا گوتو دا شاعت بندونا سپا کوئی دا شاعت جدا سی کندا دا اکی دا اگا جوڑ شی کنا دیتا براجم وی کنا دا صفائی کوئی کنا وی دو بسنگ راشما مونخو صفا زی ترازو رب السماوات والارض وما بينهما اگر رب چې رب د اسمانو د زمکو دی اوس چې په میند دوالو کې دی فعبده داوا دا توحید د الله بندگی کوه واستبر لعبادت او ځان خوشاله کا دغه په عبادت کې ځکه قران ویلو چې که طبیعت ښه نه وي اسه پریشانی دتا یا بدن کې د غوسه راغلي یا بدن کې د خپګان راغلي نو مکه ومنځو مونږ خپاو خلق شې نه دي مونږ غوسه نه کو خلق شې نه دي مونږ غمجن شې نه دي تازه ځان پاک کنو د غمونو نه د خپګانونو نه بیا راځه ولي واستبرې وی دي کومانځي چې ودرې کنا نزل بالکل پاک کا اوزل پالا باندې مضبوط کا چډیر لوی ذات تودری زما د اسمانونو د زمکو مالک تودری زما واستبر له عبادت ځان مضبوط کا ځان مطمئن کا الله د عبادت لپاره الله به عبادت عبادتي توبه خدای دای عبادتي چې شت شت شت شت او ا دې جماعتونو کې کده وکات دا خاله چې دلته کې هغه ټوپې نشته نو مې زیرو ټوپې جماعتونو کې نو چرآشي په سر وې کې نو چې منځو کې نو پله تبه وای یار ته عبادت ته ټوکه مسخره خلقو جوړ کړی دي دیو جن کله یو راشي ارما خوب لیدلو چې دې جماعت کې دغه دي خردی اغوان دیو نو ایدا صحیح خوب دے کنا خواب هل تعلم له سمیا هل تعلم له سمیا انسان استانا تپوس کو ما تا چی خدای لبیشمار شریکان کتر لیم رشتی آو آیا تا تا دا اغا پا صحیح معنی که شریک معلوم دے سوک دے چی دا اغا پا شانتی په قدرتونو کې او په حکمتونو کې او په عظمت کې نورشتیا وای جهل تعلم له سمیاتا تروسه پوری د الله لپاره سو برابر په صفاتونو کې لیدل دي نو ولي بدبخته ناروا کې ابن عباس سے وی هل تعلم له ولدا او شبيها دا معنا سميا وقیل من تسمى باسمه یا داسې دنیا کې څوک لیدلې چې هغه ته نوم یې خښوي خدای او ولې ځان تباہ کړ ولې ځان هلاک کړ دا دوی مې څخه خلاص شو درې مې څو پاره کې زواجر ويقول الانسان وايدا بدبخت انسان انکار د قیامت کې ایزا مامت تو کل چې زمړ شم لسوف او خرج حيام نظر دا چې بیا بر استل شم ژوند دې دا خو یې زنه منم الله جواب ذکر کوي چې ولې نه مانی ته فکر نه کینو ته عبرت نه اخلي عبرت څه ته وي چې چې دی او زین بل زه ته انتقال وکړ نو دا د عبرت شکن او ته انتقال وکړ کنه د دې پیدائش نه هغه بل پیدائش تا او لا یذکر الانسان ولی نه یادی دا انسان انا خلقنا من قبل چې مون پیدا کړو دل را مخ کې ولم یک شیئا دا یو زکریا اسلام ته نه ویلي هر انسان تا او دې هیڅ شی نه او ما پیدا کړ نه الله بیا ول انکار کړي ستاسو لپاره حجت شته حجت موجود دی چې اول خلق دی دا اول خلق دلیل دی د دویم خلق د پاره او ربک وګوره چې کله خلق انکار کړي د دې عقایدو نه کنه نلله قهر او غضب کار کوي ګوره قسم می دی پرستا باندې لنحشرن نام ذب جمعکم دی خلق لرا والشیاطین او شیطانان کی دی چې وو په معنا د معاصری او مفول ماهوی تاسو به را جمعکم ثم لنحذرن نام بیا به حاضر کوم دی لرا حول جهنم چا پیر جهنم ناجسی ان پړ مخه ودری دی بچت شي جهنم لگ هیبت ته ثم لننزعن من كل شيعه بیا بزخام خاراو باسم دهر دلینا ايهم اشد على الرحمن عتيا اغه یو پدی کی چې ډیر سختو پر رحمان ذات باندې د سرکښینا اغه نمبر 10 نه دی اغه پکې راو باسم دا ثم سمانا ده چې ته د پیدائش نه انکار کې تش پیدائش خو نه دی ډیر خبرې دي ادا ټول به زه کومه کنه ها ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سليا بیا دا موورا چې خامخامونګه خو پويګو پاغه چا باندې چې ډیر لایق دی جهنم ته داخلي دو څوک پکې ډیر لایق دی کنه هغه با اول نمبر کیږي اگر اته معلوم دی بیا ور پسې را ته معلوم دی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوَانْ که خطاب شدی مخکو تا چه شورو اکڑی اکنا فورب بکل نحشر دا ظالمان فاسقان ناغی تاوی نشتے پتاسو که دا سی اوتن مگر داخلی کی بعد جہنم تا بیا با دا ورود مانا داخلو لی کان علا رب بکا حتما مقضیان او دا خبران پرخستا باندې فیصله شوی دا یقینی حتما یقینا مقضیا فیصله شوی او که عام خبر شي چاری او تعالی وی چې دا جهنم ته ځي لاسې دي نشتا ولی دا الله قسم کړی دی هغه کفاری نه ور کوي او خپل قسم زه ترسي کنه ها ذیت تحلتا للقسم وی نو بیا د ورود معنا دخول نه دی ورود معنا خوا کې تیرې دل ور سره دیو شی خوا ته تل دی ته ورود وی اگر اوس ته براشي نو یوسف کې تیر شو سورہ یوسف کې 19 آیات کې چې قافله رااله فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ اغیو لیگا غوبو والا غوبو والا غوبو تا کسیو نا دو بو خواتا لرنو دقسی سور قصص کے براشی تیز کے وَلَمَّا وَرَدَمَا آمَدِيَنَا موسیٰ علیہ السلام دا مدین عبوتا و رسید نورگٹ شوی خنو پکی فاکوی خواتا لرکانا نورود مانا خواتا تلل نشتا پتازو کیوتن مگر زیبا پدی جہنم ولی پولی سرات تدید پاسا دی دا خبرہ پر افستا باندی قطعی دا فیصل شوی سمانو نجل لذین اتقاو بیابا خلاص کمونگا و کسان چیزان نبچ کلو دا شرکنا و نظر الظالمین پیا جسی او پری بدو ظالمان خلق پدی کی پڑ مخیم تخویف اخروی ذکر شد آغا ذین حوالیت کل انسان نو زجر دی پینکار دا قرآن سرا او بل طرف تا دا دغی مخ کی خبر علتم دیخا چی دیو پا دی جاننم کی دا پڑ مخیولی پراتی نلاوی ذکر چیز ما دا قرآن نی انکارو قرآن با بیانی دا دی پڑ مخی روان او کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتو نظمونګ د توحید بیانات نو وای دا کافران للذین آمنو ذی مؤمنان ته په جواب کې بلی چې دیو ته جنتون را ذکر وکي کنه چې موږ الله جنتونه جوړ کړی او موږ ان شاء الله کنه نو هغه ته د دنیا دا جنتونه خی وی ذلته کې و مقابله کو دلتا مونږ سره مقابله وکه ستاسو ځای مکان خیسته دي که زمونږه ستاسو مال دولت ډیر دي که زمونږه او ستاسو اولاد او ستاسو زینا که زمونږ راشه دلته وي وګور دي مؤمنان ته په جواب کې داسې وي ایل فریقین خیر مقاما واسن ندیم کوم یو په دواړو ډلو کې چې تاسو یې مونږه بہتر دی مقامن پزے او مکان کی دو سے دو رہائش او خیستہ دی پا مجلس کی دمونگی جب مجلس خیستہ دی کستاز راشد دمونگ آگے کی دس شکا میں دی یخی و بشتا او توامنا و خوراکونا بگشتے دناست دی پار پورا انتظام شوی دی او ګاملی لګی دلی دي خسته خسته ګلونه استاسو مجلس کې سړي چې څوک درشینو کینم په خاور ناولش دي ځان په دې باندې خوشاله او ښه او دا دنیا کې ټول داسې شته دي دی ځان په دې باندې ځان له ویلو ښکاو ښه نلای جواب کوي چې تا سامانونه سړي دلی دي تا دا دنیا زیب و زینت سلی دلی دی وکم احلکنا قبل هم من قرنن دیر حلاک کری دی منگا مخ که دین قومنا هم احسن و اساسا و رئیا چا غیر دیر خیستو اساسا و سامان کی کم سامان تا درانی درانی کمبلیو تا درانی درانی سادرونو دا اساس ته د کور سامان ته اساس وي ښا او دا لوخي او دا قسمه قسم ورئین او نمایش دا غی سامان نډیرو دا غی نمایش ډیرو استابس او الله وی هغه هلاک شو هغه ولې پیدا ور نکړه قل من کان فی الضلالتی و یتیتم چا څوک چې په دې خپل ګمړای کې خوشاله دی او فخر پی کئی باتل پرس فخر کئی گا نا او ای او مشرکان او بیدتیان وی چل لهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناما یا اللہ منتحق دا حق بشکل کیو خی او منگلد آگی تابیداری نصیب کی او مونږ ته باطل به شکل کې خو مونږ ته نه بچ کې ورغیم دا سوال کوي او خپل دین ته حق وای الله ای دا ټول ما هلاکړي وایا سوک چی په گمراهی کې خوشاله ای نو لاسو چت کې او سوال کوي چې الله ته پکې وګت کې بلس کاله نشل کاله کې چې زمرا خوشاله په دې شرک باندې اپا دی غوڑو زیالو باندی ادی پرشادونو باندی نوی اللہ تی پاکی نورم وردن نکی خا فلیم ددلہ الرحمن امدن نو زیاد تی کی دلر رحمن بادشام نورم پا زیادو لسرا پا دی کفر کی مطلب صدی ذکر کرے امر دی فلیم دد خو مطلب تی خبر دی چا اللہ ہوئی دی بزو نورم ورګدو ماخه نورم به پک ورن نه باسم دته به توبه نه نصیب کیږي تر کومه حتا تر هغه پورې اذا را او ما یو عدونا چوینه چې دې سره وعده کول شي اما العذاب یا عذاب دې په دنیا کې وي اما الساعة یا قیامت پس یعلمون دی باغو کې پوښښ تر کې ورانا شي ښا پو بشي من هو شر مکانن چې څوک ډېر بد او ناکارا په ځای ځای کې او د مشرکانو زه چې دینه جستینو زه به کوم ځای نه پاکي نجس خو په نجس کې ناستینو شر مکان زوینه ډېر ناکار وانزا فجندن او کمزوری دی پلخ کرو که دی ڈلی ملی نشتن لگی دا دیر کمزور خلق دی اس مقابلہ کی بشارت ویزید اللہ الذین احتدو حدن او زیاد بکی اللہ دی مومنان تا نورم ہدایت نور ہدایت سنگا بزیاد کی بسویرت فی التوحید تاوانا دګي چې څومره لګیان څومره بتاته نوی نوی معلومات کیږي دا الله کوي کنه والباقیات الصالحات خیر عند ربک او اعمال حسنه او اعمال صالحه چې هغه همیشه دی فنا په ناراضی هغه ډیر بهتر دی په نس طرف ستا باندې ثوابن په اجر او ثواب کې هم وخير مردا او ډیر بهتر دی چې مؤمنان بہت اړیر په خوشاله سر رواني او ټول عمر لوګي اتندې تیرې کړې دي اړیر سختې تیرې کړې دي نو چې دی به د قیامت پر ورځ باندې څومره خوشاله وي چې نن بمګه وګړی اخلو چې موږ ټول عمر په دنیا کې کړې دي نو ټول قرض ما عمله و موږ خوشحالي دي نه دي نو ډیر بهتره بدلا دا وي افرایت الذی کفر بآیاتنا زجر دے آیت وینے غسلے چیو پل کفر کی زمان پایتن باندے وقالا دا امغا باغ والا دے خوا دا اگا پشان دے اوی لو تین مالا و ولدا رب اکلیشی ما تا پا قیامت کی امدیر مال او دیر اولادا دکه هغه چې وی چې لا یذن خیر من امن قلبا خیر خیر هلته زمام ډیر خیر ښا او دا واقعیا وا صحابی او خباب رضی الله عنه دغه دلواره کار کاو نو دیو کافر له توره جوړ کړی وا هر یو چې عاصو قبل خو پیسې لانے ورکڑی دا دی طول دا امیشہ عادت تی خوا کار باو کی ادو پیسو نم بناخ لیوی دربکو ناغم دا سیو نو حضرت خباب ایمان راوڑو اچی ایمان راوڑو خو بیا با نگا سناستی نو خوا ارس با دیری چی ایمان دی راوڑو کنا نو لولو کافر پسې یاره مال او پیسې راک تعالی می تور جوړ کړی و هغه ته وی ک د پیغمبر نه را اولینو در کوم دله حضرت خباب ورته وی چې ان مت ثم بعثت کزه مړ شمه بیا ژوندې کړې شم بیا نو با نوړم د پیغمبر نه هغه ته خ بیا ژوندونم شته دا چې شته دې نو در وکم کنه هلته بیا در کما زګه چې دل تما سره سنشته وسو اولته ورا سره سړيري اخو اخرت ته نه لید ته وګورم یو په کفر کې قران نمنې دین نمنې مشرک دې بل په لوي چرابه کړی شي ما ته معلوم اولاد اتل الغیبه ځان خبر کړی د غیبونه امیت تخزائن در رحمان احدن او یاد پورا کړی دا در رحمان ذات سرا وعده دا توحید دا خو باغا سو کوئی چه اگر اللہ سر دنیا کی وعده پورا کړی نو اگر ویلی شی چه لئو تین مالا و ولدا ارس برا کلی شما کلا دا رنبی کلا را آگی خوا چری دا سند لکدی چی وی چماله با قیامت کې سنكتب ما یقول مونږ لیکو با قاعده هغه خبرې چې دی کوي ونمد له من العذاب مددا امون تیاری کو د د پاره د عذاب نه پوره تیاری ونرسو ما یقولو امون بواخلو د دنه هغه مال چې دې پنن فخر کوي یقولو یقولو یقول خلق ته دا زما دی دا زما دی دا زما د یقول نخلاص نشخه دا وت نواخلما ویاتینا فردا رب شماته یوازی واتخذو من دون الله آلهتن سبب دازی دینی ولی بغیر دالله نامددگاران نور او مطلب سده مونگا و تاست خدا سوی چنه دا خو مونگا اللہ تا وسیله پیش کو او دا دی سر محبت ساتو او اللہ وینا غرض دادی چی دی مونگ سر مدد کئی باقی دا او دی سر زمونگا عزت پیدا کی دا دا برکت خلق دی دا عزت خلق دی لیکونو لهم عزن چشی دا آلیہا دا دید پارا عزت پشرک عزت کوری خوا کلا چری دا سندا پشرک عزت نشتا سیک فرون بی عبادتیم تغا آلیہا با انکار کی دا دید عبادتنا ویکونون آلیہم زدام او شبا پا دی باندی دشمنان قیامت کے بے دشمنی جوڑا شیو پر سر دویم زجر د دنیا حال بیانې اخرت تاسو کې علم ترا تنګوري ان ارسلنا الشیاطین چل وی ما ور پریخي دي شیطانان دا د الله سپیدی کنه چې سپی ور پری دي په چابان اش او منډی کی توبه توبه وګوره سپی مضبوط سپی کنه وګوره د مضبوط سپی دا عادت چې دې مړې ته دانګي دیکھا تا گزار نکی مرے تا دانگی نو بس چی سڑے اونی سنو اوچا تیئے را اخلاسیئے اوچا تیئے را اخلاسیئے که سڑے اونی ہو که سپے اونی ہو دا حال دا شیطانانم دا غصی دی اللہ دا کافران نیولی دا مرے نا اوچا تیئے را اخلاسیئے تا نوینی اللہ دا خود لی دو سر تعلق ساتی چل ایما پریخی دیخ پل شیطانان پدی کافرانو باندی تا اوزهم ازن اچالتے ہیں ان کو اچالنا کور دے خمانا دکن اچتی اور اخلاسی ہے تا اوزهم ازن چیو سڑے اونی سی ہو او دمی لینور کے او اگا تمینت کی چی خودی تاو گورا کلمی دیرا لشنیکلی مدیتا تعوزهم عزاوی خواه فلا تاجل علیهم نتو تلوار مکو پا دی بانده دا عذاب ولی مونگولا تیاری کو کنا خواه انما نعد لهم عدن بیشکا مونگ تیاری کڑی دا دید پارا پورا تیاری یو دا مانا دا او دویم عد شمارلو تاوی بیشکا مونگا نعد لهم عددا شمارلی دی د دې لپاره هر شی پشمارې سلام د دې روزش په مشمارلی چې څومره مرده دي اته د کلونو حساب کې نظر نه خبره کوم د روزو چې ستاسو د 500 کالو د نسور ورځې جوړیږي د تاسو پاتره الله یې ماته معلومه ده ستاسو د 500 کالو د څومره ګنټې جوړیږي ستاسو د 500 کالو د څومره منټو نه جوړیږي سمرا سکنڈو نا جوڑی گی اللہ ایدا ما شمار لی دی انما نعود لهم عدن رستم رازی یوما نحشر المتقین یاد کا غرض چمون برا جمکو متقیان خدا سن لکا دی پشانت پیادا الی الرحمن رحمان ذاتا وفدن میلمان عن علی رضی اللہ قال والله لا على ارجلهم يحشرون پیاده باندې روان قیامت ته راځم کیږي ولیکن بنوق فذاسو خان سره اسی نوم دې خان دې د کوم څه لیدلی نه دی کنه نو راځي داشه دې چې لا ير الخلق مثلها چې مخلوق هغه دغه مثل نه دی لیدلی ښا علیها محائل من ذهبن پاغی باندی چه ده پاسا ده ناست ده پارسی ناغا با ده سونی نئی او فیر کبون علیها پاغی با سواری حتی یضربو ابواب الجنتی چه سو دروازو ده جنت ننی رسی ده نبا کزی گیتنا ترغی پوری بو اللہ والا تکلیف نور کئی کانا ذکا وفد دیتا وی وفد خواه ونسوق المجرمين وبشر المجرمين الى جهنم جهنم تا ولي وردن تگی وی هم بوتوی چې زې زېلا چې بوسکه زې زې په لوی دریاب بو بوسکه الى جهنم وردا لا یملکون الشفاعه نبی مالکان د شفاعت اسوکم الا من اتخذ عند الرحمن عهدا هم اگر هغه سوکو چې پوره کړی دم دا رحمان بادشاہ سره وعده د توحید بل ایمان او عمل صالح نو دا چا د بر په شفاعت کی ها او دې لپاره ځکه نه کی چې دې خبر خو الله یې ما ته معلومه ده کنه دې سویلو وقالو اتخذ الرحمن ولدا ویلو دې چې نه ولې رحمان د ځان د لپاره سوک نه زولې وخشوي وینو ده ګوره رحمان ذات لپاره حدیث کې راغلی چې ماته کنزل وکړو الله وی ها دا کنزل دی کنه ها لقد جئتم شيئا اذن یقینا تاسو راتل کړی دي اے مشرکانو پداسې یو خبره چې ډیره درانه ده ډیره درانه خبره کبرت کلمه تن تخرو اذن معنا درانه ابن خالوی وی چې عجیبا ناشنا خبره ده سمرا تکاد السماوات و تفتر نمنه نزدی دی اسمان ناچه ٹکلی ٹکلی شی دی خبری دو جنا و تنشق الارض اوشلی گی دا زمکان جدا جدا شی دی او بلنا و تخر الجبال حتن اور او غرزی گی دا غرونا ٹکلی ٹکلی تا ولی دنیا روانی گی انداو للرحمن ولدا زکا چې خلقو د رحمان د پاره هم نه زولې کتلې دي تا دومره درانه خبره ده ښه چې اسمانو نازمو کې غرو نه نشیز غملې نو ښه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا او ندي لایق او د شان د رحمان سره چې ونیسي ځان د پاره څوک نه زولې ان کل من فی السماوات والارض ندی اغا سوک چی باس ماننو کی دی او پزمکا کی دی الا آت الرحمن عبدا مگر راضی و رحمان ذات تا دیر پا جزے سرم لقد احصاهم یقینا چی اللہ فقب العلم کی راوستی دی طول وعدهم عدا او شمار لی دی پشمار سرم دی دی که اغا مانا وخا چه ده دی عمرونا ده دی کلونا ده دی میاشتی ده دی روزی او ده دی گانتی او ده دی سکندونا بلکی ده دی سا چه تا پا دی اخپل عمر که پندوس کاله که سوزل سا آغست ده اللہ اغماش ماره لده عدد هم عدد زبردست ریکارد ده که نخوا و کلهم آتی یوم القیامت فردا اټول براشی الله تعالی پر د قیامت یوازي یوازي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ګوره فردا کی اشاره دي ته ها یو هغه معنا چې دنیا کې پیدا شیو نو یوازي اوس وسره نو خو دې کې یو بل معنا ده چې د مشرکانو په دنیا کې ژوند چي دی کنه دا یوازی یوازی دی تا سوگو رئی دا عبرت تا پارا دا زن نبا ملخشی او شکر بادا که دی لوی لوی بلدنگونو تا او دی مالدارو خلقو چه ورشی نو پشمار باندی بے کمری جو لکلی چه سور زامن سمر لونا طول اریو با دخپلی کمری مخی تناستی او یې سر به داسې کړي یا خدای چې دې سوچ کوي خبرې خو یو بل سره نشته چې ګنې رونه خوندې یو بل سره خبرې وکي او مور زمن یو بل سره خبرې وکي نه زمن خنیش تا خو بار دی کنه څه شلونه پاتې شي وی دي ها مور نه ده خبر د خپل لور نه چې دا کمره کې ده کبل زیدا انې تپوس کوي بالکل ځان ځان له کمره ځان ځان له کمره دا څه دی یو بل نه بیزار ګور الله زکوي چې تاسو دنیا کې یوازې وای کنه دا څه ژوند دی یا سړی خدای دې پسوت کا تر اوسه د خپل مال دولت نه چې تا ته ژوند حاصل شي چې ته خبرې وکې ته خو چاړای شوې خبرې نشې کولې ته قرآن ته کېنا قرآن خلقو سره کېنا چې خبرې زده کې دا حال دی د مال دولت دغه انجام د دنیا کې ښه نو فردا فردا فردا دلتم یوازې دلتم یوازې دلتم دیوبل نه خبريږي هلتم دیوبل نه باندې خبريږي ښه بشکا کسان چې ایمان راوړ او عمل کړي صالح سيجعلوا لهم الرحمن ودا زردا چې وربکې دي تا رحمان ذات د خپل طرف نه محبت یو معنا الله بول خپل محبت پزړه کې واچي ته بیا بل څوک نه پیژني صرف خپل الله و پیژن اتویم زردا چې وربکې الله ذات او رحمان ذات د دې لپاره محبت د دې پزړونو کې الله و سره د خپل طرف نه محبت ساتي خداغي محبت او الله سره اته معنا دا چې الله به دې سره خپل طرف نه محبت ساتي چې دا زما ډیر فخ دی د سره زما محبت دی ادریم داوم دا چې خپل مین کې او بل سره چې ایمان نو توحید نو دښمنانو او چې کله ایمان راوړو دا او توحید قبول کو نو فاسبحتم بنعمت اخوانا فيما بينهم ودن محبت بشي او سلورم معنا ډیر بهتره وربک ذیل الرحمن ذات ودن زید محبت محبت زے کم زے جنت مقام الود دا ډیر بهتره معنا پینما سرنا بلسانیکا بشکمغا سان کدا قران ستا په جبا باندې چار ابي دا ډیر آسان جواب وکړه چې زیر ورکې په دې سره متقینو ته ویره په دې سره قوم جګړالو دا یو معنا ده چې عربي لغت ته نو قران آسان شو هر چاته آسان شو اته معنا ده یقینا ډیر آسان مې روان کړي دي ستا په دې جواب باندې دا قران بل څوک داسې نشي ویلې دا ستا په جواب باندې چې دا قران په آسان راځي بے تکلفه دا معنا چې زیر ورکې په دې سره متقین او تاویر په دې سره قوم جګړالو مشرکان او سمره هلاک کړی دي مونږه مخکې د دینا قومونه هل تحس منهم من احد تو ویني دا غینه او تن پسمکه کې تو هم د پاره سو پاتې شوی دي او تسمع لهم رکزان یا اوري د دې د پاره کشار د خپل نه داسې پنا کړی دي ښا سورۃ طه ذکر کو سورۃ مریم پسې په نزول کې هم پس د سورۃ مریم نه او په دې ترتیب کې هم د سورۃ دعوا تسلی صرف تسلی دغه سورۃ عرب چې تسلی و پر د پیغمبر نظام تسلی د نبی علیہ السلام د پاره په واقعې د موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام اول کې مطلب دا دی چې تثبت او استقامت اختیار کا پښان د موسی علی السلام او غفلت نکي چیر دشي لکه د آدم علی السلام دا مطلب مخکې مناسبت ته چې دغه د شبهات او شوا انبیانو په حق کې شبهات د خلقو د دې صورت کې ترغیب ورکی چې وسه ورسوي کنه دا خو تذکره ده او رسول غواړي خلکو ته دیم اداو چی دا انبیاء و ذکر یہ اوکو اجمالا ردلتا کی تفصیل کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام دا بل مقصد دا پارا ال تیویلو چی انبیاء و شانگو رکانا چکل پا دی باندی آیتونا تلاوت کی گی نو پریوز اللہ تسجدہ کونکے و جڑیدن کی نو دی صورت کی با عجز او سجدہ دا آدم علیہ السلام بیان چاو تشیو سلورم داو چی صورت مریم یہ پس ختم کرے ہو اصول توائے پاگی باندی شورو کو این نمائی سرناو بلسانی کا اللہ ویدہ خو ارسو اللہ تذکرت اللہ من یخشا پنزم داو چیز محبت ذکر اوکو چیز بخپلو بندیان اللہ پذل کی محبت غرزو خبرہ ووشوا حضورا چیز خلق خو پورا یقین را نگے چیزا بسنگ غرزی ندی صورت کی بعد موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ہوئی چیزے کلا دا فرعون کور تلالو اللہ یو القیتو علیکا محبتا منی چی چا بو تکاتو نوی بیچی اس ما فغیق کرے دا اللہ وزد خلق ظلنو کی دسر محبتو آجاو کنا دا معناو چی سی جعلو دا غصی اخر کی تخویف دنیای بیان کوا کم اہلکنا چی سمرم اہلک کری دی ندی صورت توہای کبا پکی او مثال بیان کی دا فرعونیانو او سنگی چی دلتوی چی لیم لکون شفاعتا ایچی اثر با اختیار شفاعت نی توہا کی با ام اوی یوم از اللہ تنفع شفاعتو 109 کی چی بدا غورت بای فیدہ نور کی شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا حتم داو چی دی کی رحمت ذکر کو چی ذکر رحمت ربکا مسلی توہا ہم شروع کئی پزی سارا چی تذکرت الا تذکرت اللی من یخشا دم یو تذکرہ دکنا التیم دو موسیٰ علیہ السلام حال بیان کچی ونا دینا من جانب تور الایمانی او دلتا ہم بوی چیزنا داہ ربوه بالواد المقدس توان واقع ذکر کړه تفصیل سره د اسماعیل علیہ السلام په حق کې ویلو چې کان یامرو اهله بالصلاه والزکات نو سوره توحا کې په پیغمبر ته وی چې وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسالک رزقا امر کوا سوره کې دو ایسی دی اول ایسا کی واقعہ دی موسیٰ علیہ السلام اور دو ایم کی واقعہ دی آدم علیہ السلام او دو سورت دعوی دو دی تشجیع او توحید پیغمبر لد تشجیع ورکی چه ارسوا اسشی توحید ارسوا نیو دعوی توحید دا او بل دعوی تشجیع د پاره د پیغمبر د هر یو د پاره جدا جدا آیاتونه دي نو تشجیع آیاتونه د پیغمبر ته د شجاعت او د بهادرۍ سبق خي نو دویم آیات کې وی الا تذکرۃ لمن یخشا نو نهم آیات کې وی هل اتاک حدیث موسی علیہ السلام نه خبره سمرد بہادر ہے نئے کار آوستے دے ستر کی ہوئی فولقی السحرت سجدہ ساہرانو کار گو رہا دیوئی گھنٹی مسلمانان دی اللہ تپریواتو بہتر کی ہوئی چی فرعون تے جواب سنگوار کو لنو سرکا لاما جانا من البینات منگا پریخو دیکھا بس مونگ با بیاتا تا او گوروم نا چه مونگ تا دا اللہ بینات رالو معجزات رالو ننانوے کوئی یو کمسل کی کذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق فقد آتینا کم لدنا ذکرا دمتا تدیر پر بیانو خواه استا ظلم ازبوتو دا نو اول ایسا دا گورا ترداغ دیر پر اب 115 کې وا دمه شروع کی د آدم علی السلام حال مذاخو پکې آیاتونه د تهجیع دي او د ترغیب دي آیاتونه توحید دا دي چې اتم آیات کې وی دلته الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اتم آیات کې بیا ډیر رستو نوې کې وی هارون علیہ السلام هغه خلق ته تقریر کوي چې اسخي عبادت وکاو و ان ربکم الرحمن فتبعونی واتیو امری ساسو رب الرحمن ذات دی بیا اتنوی کی وی انما الهکم الله الذی لا اله الا هو او بیا 114 کی وی فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه او بیا آخر کی وی 130 کی چه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دا آیات التوحید دی پکی نور دا صورت مطلب صرف تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات دا انبیاء و سرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوم پا دغی ممتاز دے پا دی خبرو پا تثبت تساحرانو چوگر دیو گینٹی بند اوگی سنگ دا بردست خبر کی او پا حلاکت دا سامیری چگپا کی خراب شو تا دا آغی زمانی غلط پیرو کنا خلق ټول تباہ و برباد کړو او په طریقې د دعوت چې قولا له قولا لینا دا ګورو ته دا بل ځای نه راغله دا درې امتیازات دي سورۃ طه القول اللین تثبت د سحرو او هلاکت د سامری طه الله کویږي په معنا د دې اسو کوئی مطلب یا رجل پیغمبر ته आवाज کی وی نو طه معنا یا رجل او عربی په خپل اشعارو کې ذکر کړي چې دعوت به طه فی الحروب فلم یجب دشمنی آدی ما تا آواز کو چې یا رجل طه نو جواب را نه کو فخفت علیه ان یکون مولیا نو پوښوما چې تختې دلې ښه فخفت علیه ان یکون مولیا طه دا غي خاص آواز چې دې باندې وخامه خاصړي آواز کو ښه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا دا تویم آچ مغنی نازل کرتا باندی قرآن چت تنگ شی او پا مشقت کرا شی دستا مشقت دا پارا ندی سو خبری ویو دا مشهور خبرا دا وچی دی مشرکانو پیغمبر تاویخ کارا چې د مشرانو دین دې پرې خوړو نو زوس چپی خوره موږ د تاوی چې پورا برکتی دین مپرې دا ډیر برکتی دین دې زوس مشرانو دین دې پرې خوړو نو چپی خوره او دا هر موحد توي پاول کې ها چې دې د کو روزي کنه هلکه کله یو ځای شپه کله بل ځای شپه نو خلق وته زوس په باندې د ګذر په پایاو باندې نه لګي ښا زوس ګرځم رضی پیغمبر ته وی چې ګورم داسې دین دی ته د لاس کو چې بدبختی ده پکې نورس نشته ملاوینا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ولی بدبختی ما دې لپاره نازل کړي چې ته مشقت کې راشي نه الا تذکرة دا خو یو عظیم پیغام دی وسمره چې یو شی قیمتي نسخته وسره یې کنه وی تو خيار نه د دنیا د باب نه نه خبر دنیا د چې څوک بر لا سچې نو تکلیف به ترسي چې ګل شو کینو از غیب وسره یې چې ګبین پرې کینو مچې به وسره یې هاو کنه دا خامخاش ته تذکری سره خو به مشقتی خو مقصد نه دی به ذات مقصود به ذات تذکره ده ادا تکلیفونه سره خامخای انبیاء او حال وګوره اشد البلاء الانبیاء حدیث کی راضی اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یا نمبر پر نمبر باندې هر بنده د خپل ایمان مناسب هغه باندې امتحان کی چې دا چا ایمان ډیر قوی دی هغه باندې ډیر سخت راځي او چې چا داسې لکوټي گزاره غون چې کینو هغه باندې خپل مناسب راځي او دویم داوا حدیث کرای نبی علیہ السلام با حضرت کماند اولاد با نو تردی چه خپی بیو چاو دی کلبتی نووی نیر اللہ را بولی زد و تاوی چه ما قرآن تاو اندید پارنی نازل کردی چه تا بیزان لزور ور که نا بیو تا صورت مزمل کی طریقه خو وکن چه قمل لیل الا قلیل نصفه اوین قسمن ہو پورا ترتیب و تاو خو لتشکا اځم دا واستړېواله په دعوت کې انتهایی کنا جنگونو کې او کله بدر کې کله اوځه هغه ته اشاره کوي مونږ نه دینه ذل کړتا باندې قران چې ته په مشقت کې پریوزي مگر دا خو تذکرہ دا او عبرت ته او نصیحت ته دا چا د پاره چې ریګ دلانا تنزیلن بدل لداغینا تذکرہ څه شی دی تنزیلن بری نه راغله نازل کړي شوی دا غزات ناج پیدا کړي د زمکه او اسمانو نه بولن الرحمن علی العرش استوا ته خبرې دا د شان نه اگر رحمان ذاتو چې بارش باندې استوا کړی دا بهتره معنا ده کته وی چې څنګه استوا کړی دا وای دا پته مونږ ته نه لګی ښا هغه زموږ د علم نه بار ده بس استوا کما یلیق بشانه چې دا غو شان سره څنګه لایق یا سی وای لهو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لرضی هغه سو چې باز مان نو کې یو پس مکه کې دی او سو چې پامین دی دوالو کې وما تحت السرام او هغه سوچ چې دغه لمدو خاور لاندې دي تحت سبع الارضين دوز مکو لاندې هر څه د الله دی حدیث د ترمذی کې راغلی کته دې زنه او رسې زولند کړه کته نو لوقع علی الله نو څه مطلب یعنی علی قدرت الله علی سلطنته داغه بادشاہی وای بل پله باندې زیدا سوله کرا سه پاغه ورلخه هر ځای کې داغه دومره بادشاہی ده چې کنه دغه ځای دی دغه ځای دی دا حدیث دا مطلب وکړه چې تاسو غو سبحانونو پورې خاص کړی دی او چې ګوت انیسه نو اسمان ته نیسه خو کته کرا سه مخلص کړن پاغه ورزی ولی هغه کم ځای دا غنه خالی دی ها یو خدای اندوانو مذهب دی اغی کتابو حضرت شیخ ویلو منو سمردی اغی کې لیکلیو چې د وزمو کو دلاندې او غوی دی اده غوی دلاندې او مې دی اده مې دلاندې ګټه ده اده ګټې لاندې هوا ده کیسې جوړ کړل د ماشومان واخا نو د ازمو کاغه په دوه خکرو ټینګه کړی ده مې اخر غوم کله ستړی شینو چې دیو خر نه بل تکینو حلا کوئی زلزلہ رالا یا خدای توبہ دا خو دا مشرکانو دین دی که نخوا دا غی خو ناشنا عقیده ده خوا یا خدای توبا بیسلی الظالمین بدلا اللہ ازمک اسمان نما ٹنگ کری دی ادیوی نمونگ سرشتے که نا تا تاجت نشتا مونگ سر خوخ کرور غویشتا اگر ٹنگا کری دا دیواری چیز ما کستا ہوئی نو وین تجہر بالقولی قدرت بیان کو علم بیان ای اے بندہ کتچری جہر کے پوینا باندی نوجت نشتا کنا فینو یعلم السر و اخفا نو اللہ پوئی گی پا دزلو پراز باندیوم نا یعلم السر دخلی پا پٹا خبرا و اخفا و داغینو پٹا چی پزلو کی دا یو دا مانا دا ادوی مانا پوئی گی پا آغا خبرا چی پزلو کی راغلی دا راغلی دا و بلکل پٹا دا و اخفا آغا چی لاند راغلی مانا ما حدثا او ما لم تحدث به نفسک هغه الله ته معلومه چې راضي به خو چې کله به راضي ان الله تعالی خبري معلومي چې هغه یو بنده زړه ته به راضي ولا راغلی نه ای الله ته معلوم چې راشي خود ته معلومه شي کنه بل چاته نه اچ نه و راغلی نو چاته نه معلومه نو اخفى ويغي ته وینو الله لا اله الا هو الله غزاد ته چې نشته حاجت روا مگر صرف هغه دی له الاسماء الحسنى خاص الله لره نمونه او صفاتونه دی ډی رچت دا تمهید او آیاتونو کې هغه کې دوه صفاتونه ده الله پس د تصدیق د قران نه او تسلینه چې ذکر وکړو نو اوس د موسی علی السلام واقعا ذکر کوي اول تفصیلا په شان د سوره اعراف الاسماء الحسنى کی دا مطلب چې په دې مدو کې ګان چې نمونه ډیر دینو زموږ شک پیدا شي نه نمونه ډیر دي خو ذات یو دی کنه دا نمونه ولې ډیر دي صفاتونه ډیر دي قدرتونه ډیر دي نو هر قدرت له هر حکمت له جدا جدا نوم یې خځه کنه ستاسو په دې شک پیدا شو چې ګنل تکي بم ګړی مدارک وی هو واحد بذاته آیاو دی صرف وین افترقت عبارات و صفاتی ہاں ٹھیک دا آغا صفتو نا ڈیر دی نمونے زکر ڈیر شو خوا اے راغلے تا تا قرآن کی خبر او حالت دا موسیٰ علیہ السلام از رآ نارن دا موسیٰ علیہ السلام واقعا جی قرآن ذکر کی نگو را صرف یو ځای کې د اول نراغستر اول نه سورې قصص کې نورې چې شروع کوي نو کله د یو ځای نه کله د بل ځای نه اکثر د دې ځای نه چې د مدین نرا روان دي او مصر تزي او پلار کې په حادثه په خشوه ولی دا ډیر سخت ځای و کنه دا ډیر ذکر کوي ولی ځکه موسی علی السلام باید عمره سخت واخ باندې راغلی ښا راغلی تا تا خبر د موسی علی السلام کله چې ویلی د وره نو وی خپل اهل تا چې کینې بشک ما ولی د وره لعلیاتیکم منا بقبس شاید تراشم تا استاد دینه پس لمبی سره او اجد علی النار هدا یا اممم ذور سرا خلق او چلر توخیم هدن معنا زو هدایت هدایت والا خلق با گورم چیزو کی هم مشکلات دم رو چی سفرم ده لارم خطا شویده دساس که بارانم خطر ده هم معشوم پیدا شویده امرجنسی ده دم رو مشکلات موسیٰ علیہ السلام فلما تا کلچنا غی اگرانا تا غی ورتا نو دی آوازو کلیش ده بر نایا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا دا خبری چی اثر اکو ما نو دا زستا رب یما انی انا ربکا دلیل سدی دلیل خو خام خواب بکاری کنا چې ته وایې چې دا رب دینو څه دلیل لتا سره تکلم خبر کی کنه دا ټول نه قوی دلیل لخه سورې زاریات کې براشي تازه چې هم زه ستاره یم متکلم فخلع علیک نو توبه صح پلې کېړې دا زه ډیر مبارک دی او استاد چپلې چې دینو خولې ندی پاکې ندی ښا د دې ځای له یو ندی نو زکه وته ویلو چې وباسا یو دا وجه ده کسو کوی چې ولي وته وی چې وباسا د دې وجه نه ښا چې سنجا ست پکې اځویم دا دی چې نو وباسا چې استاد قدمونه د دې ډاګه سره جوخ شي چې برکت د تډیر حاصل شي ادرې مدام دا چې زتا توحی کوما وحی زما کلام دی زما د کلام ادب دا دی ها ادب چې دې تبا سپلو پخپونه کینې فخلعنا علیک د دې او او صوفیاو کې بعضی خی کنا ټول خراب نه هو ریاض صوفیاو معنا هغه وی چې موسی علی السلام ته ځکه وی چې چپلو باسا چې چپلو کې سړې منډه نشيواله اپیا ځای کنا سي پرپر کی نو تا ته یو کار واله کوم او وی کې منډه پکار ده نو چپلو کې به ته تکلیفې ښا نو چپلو ته وباسا پیابلی چې منډه هو وای هاو کنا دې مسله کې منډه ډیره زیاته ده بختور خو بدتیان دي خو په آرام پراس دي اوس به مغي ساخنه کوي او لګیا به یو د به ښه توبه چانه پښمنې پاتې شوی انک بالواز المقدس توا بشک ته پداسي او ډاګې او پداسي او میدان یې چډیر پاک دې او بک ډک دې د برکت نا توان ډک دې د برکت نا و نخترتک شان د موسی علی السلام ذکر کړي وانا اخترتوکا ما غرکلی پا مخلوقات کے تاوگا رسول عظمت تے پا دی کلمہ کی جدو موسیٰ علیہ السلام عصمت تے معلومی گی دیوی گناہ تے شیو اللہ ما غرکلی پا ٹول مخلوق کے ازان دے پارن سنگ دن گناہ شوی دی وانا اخترتوکا او ما تا غرکلی د یو مسلې د پاره فستمن وکې د ډیر په غور سره لمایوها هغه چې تا توه کول شي اننی انا الله لا اله الا انا بشک زو الله ذاتیم نشته بل حاجت روا مگر زیما فعبدنی نظم بندگی کوا واقم الصلاۃ لذکری او پابندی کوا دمانزو چې زه ته یاد شم یو معنا دا ده چې کله ستای راځي چې د الله ذکر کوما ذکر کوما نو مانزو درېګم ول ذکر الله اکبر دا د الله په ذکر کې ډیر اوچت سبب دی منزو لتذکرنی اقیم الصلاۃ خذیره پاره ادویم داده چکل استاد آمد لبی چیزا اللہ یادوم چی اللہ زما سوال قبول کی زما ناقیم السولاتا لذکری ندو خبری دی لذکری ایاکا چیزا دیات کم زدی سوال قبول کم نمونس کوا یا لذکری کا ایایا یا تما یاد نو بس په منځو دريګا د انبیاء او سنتو چې کله ول الله د یادولو مقرالنو صلا په منځو ودرېد نو دا ذکرې کې اسناد شوې دی یا فاعل ته د ذکرې ایاکا او یا شوې دی مفعول ته چې د ذکرې کا ایایا تما یاد نو منز کوا دا لوی دا یاداش سبب ان ساعت آتیت انزکا قیامت را نزدی دے ناغیل با تیاری پکاری کا نخوا بیشکا قیامت را روان دے اکادو اخفیها بهتر معنا دا ده چې اخفی د ازدادو نه دی څنګه چې معنا د پټوالی راځي انده او سیمانا د ښکاروم راځي لکه د مخکې آیات کې عام معنا د ظهور کړی دا ځکه مخکې اسر راغلی دی چې علم السر راستوي او اخفا معنا ښکارا عدل ته مغه معنا ده نږدې ده چې دې ښکار کوم داغه د ښکار کول وخت را نږدې شوی دی ها اکادو نږدې هم زه اخفی هم چې ښکار کوم اغه لرم لته جو ځان چې بدل ورکړي شي هر یو نفس تا په عمل چکړې دي انوري معنی دا یو مفسرین کوي چې خپل معنا یې کوي چې نږدې هم زه چې دا قیامت می پټکړې وي د خلکو نه چې نوم می نوې اوسته او هیڅوک نه خبر چې قیامت او ساعت او دابا دا نوم به موږ چاته نه اوسته نو په حقیقت به څوک پوښي دا ډېره مبالغه ده په دې کې فلا یسدنک انها من ان کی تعالی را د عقیدې د قیامت نه اوسوک چې ایمان وروړي په دې باندې او رواني په خپل خواهش پسې ناغي پسې لانول شي ولي فطر دا هلاك وشي کده عقیده دي وما تلک بی یمینک یا موسی او سدي دغه په خلاستا کې موسی علی السلام الله تخمالم وا او تاسو کې نور حکمت ته هغه دای چې موسی علی السلام به د دې بیانو کې خدا به پکې ونوي چې دې نمار جوړيږي زبوه ته يم چې په دې کې ونوي کرشمه پیدا شوه چې دا به کې مخکې نه و قال او موسی عليه السلام هي عصايا دا زمام ساده اتوکل عليها در دې فېدی دي ښا زه تکیا وم په دې باندې چې کله ستل شم ولې ټول ورځ بغړو ته ولاړو کنه انسان ستړی شي نو دا د املا تعلم کما نو لکوټی آرام حاصل شي واهش بیا علی غنمی او پانی سندم په دی باندې خپل وګړو ته ځکه کله داسې موسم راشي چې په ځمکه باندې سشي نه د خوراک نو بیا دا مال والا ونو ته برابر ګوري او ډانکړه وسره یې په هغه باندې پانی را سندیب گڑو تا کندا پخوانی عدد احوش بها حشا را سندم پا دی سرا احپلو گڑو تا پانی ولی افی ما معارب اخران او زمان دا پار پا دی که دیر پیدی دی نو دو ساگتو لنشم شمار لی خوا چه پا دی امسا کی سمر پیدی دی خوا دکا دام پا کی فیده دا چه سپی پی شو مار للم تا دا غید پار سمبا دی کوده دی باندې دا غی علاج کی کنه خان او دغه سی که یو زه داسې سره ته نه ټوپ نشیواله نو دا هم صاحب وجه باندې کاش پولی کا کنټه تاری کارسی کله داسې چې نور ډیر ګرم شین دا زه ودروم او سازر په وغړوم نو لګوندې سورې وکي او کله داسې چې زناستما او سشه پروتی خورانه بیارتی نزو تدا رو رو داسه و رو غدوم نورا دیدان تیراو خواد یو خواقا با قافلو سرطلو نامسا با دید پارا ولدان سر اگده با جوڑا کلیو چغلا با پکولا دیو سلی سشه با پروتو نو پلی غنتی با ور اگده کلا نا با پی راخ کا نا خو پیدا نده ما عارب اخرى ډیره فائدې دي په کې نورې قال او یلا القها یا موسی او غرزه و د امسا اے موسی علی السلام چې دې کې تنورې فائدې او خیم بل صفت فالقها وی غرزه لا فیزا ی حیه تسع ناسپا دا کینه مار جوړ شو او منډي والی خو داسې په تیز روانو چې قال او یلا خذها ولا تخف کونیسا یریگا ما لاسو تواچوا ای موسی علیہ السلام چې خوز ہے او نو موسی علیہ السلام د لاس صدر مادر چا پیرو او چې وی چې لا تخف نور منډه کړه پی اچ وینو نو هغه مساو بیا حق شی دیو ته بل معجزه پکې خو سنعید سیرتها الاولى زردا چې واپس وکم دی تا شکل لوم بنه یو دا معجزه شو دویم وزمم یدک الی جناحک او جوخ کا خپل لاس او خپل ترخ سره تخرج بیضا امن غیر سوء او بابا سدی لراخ کاربه کی دی لرا بغیر د سمرزن آیت نوخرام دا بل معجزه ده لنوریک من آیاتنا الکبرى چوخ یو مونږ تا ته خپل قدرتونه ډیر لوی لوی چغا هلاکت د فرعون دی دا لوی ډیر لوی خلقو په نسبت باندې انجام به دا وی چې فرعون به هلاک شي معجزې پوره شوې اذهب الی فرعون انه توغان زه فرعون ته د سرکشي کړی دم نذته نصیحت پکار دی دعوت ولا پکار دی موسی علیہ السلام پوښو چې دا ډیر ګران کار دی دا دومره ګران دی کده ویلی چې دا غرد دی زنه په لکن لګیا بوم لګیا بد ده او دا ډیر ګران کار دی نو سوال کی دا الله نه بل څوک خواسانو لنشي قال رب اشرح لي صدري وی موسی علیہ السلام اے زما رب کلاو کې زما د پاره دا سینه زما زه په لګه معمولی خبره باندې ډیر غوسه کیږم غوسه راځي چې زما د سینې نه دا غوسه لري شي زه کدي سره خدای نه کیږي خو ډیر صبر واړی وې سرلی امر یسان کې ما تداکار د دعوت زما د نبوت وحل العقدة من لسانی او کلاو کې هغه غوټه د جبه زمانہ چې خبرې کومه چې جبه مینن خلی تتت نکومه مې به فرعونن بیا خان دی ما پوره ندی کې هغه مشهوره خبره چې موسی علی السلام چې ته پوره کولی باندې سروټ کا خلی تکړی و نو په جبه داغ جوړ شو اځم دا دې چې هغه حل او طويل او مخکې چې خو د سره دا غمو چې ما خو چره تروسه پوري ما خو ګډي سرولې ما او چاته تقریر او چاته نصیحت دا نه دې کړې ا دې کې هډیر کار د جبې دې نو چې جبې صفای نو الکی کنه دا یرا و سره ښا چې الله که زما دا جبې چرین خلی ران خلی نو دا مخکې صفا کې ښا یبقه قولی چې پوی شي خلق زما پوی نه باندې وجعل لي وزيرا من اهلي مقرر کې ما سره امدادي ز خپل کور نه نه هارونا هارون علیہ السلام یادوم اخي چې زما ورور دی اشدد به ازری مضبوطه کا په سر عمل اعظم اسباب دي کنه ظاهري مضبوطوالی راضي په مرګري سره اصلی پی ملا مضبوطی ازری سمانا زہری ابن کثیر ہوئی واشرکو بی امری او دیمی صدار کما سر ازما پا دیکار کی چی نبوت تے حلتا براشی شعرہ کی فارسل الی حارون سنچی دی جبریل ما تراو لے گا نو حارون علیہ السلام تے امو لے گا دادم رسولو نے سلو کلو یو سوال نو ډیرو کنا صرف د دې لپاره کینو سبحا کا کثیرن د دې لپاره چې ستا تسبیح بیان کو ډیر ډیر ارزه کې ستا تسبیح او ستا پاکواله بیان ونذکر کا کثیرن او ستا توحید ذکر کو ډیر ډیر ځکه دې ضرورت ته هر ځای کې د الله وحدانیت بیان شي ها ذکر کثیر مجاہد وی لا یکونو ذکر اللہ کثیرن حتی ذکر قائمن و قائدن و مستجعن څنګه الله ویلو چې یذکرون الله قیاما وقودا وعلى جنوبکم فار حال کی مزید ذکر کثیر وی انک کنت بنا بصیرا بشکته پمون باندې لذن کې زمون په حال خبرې قال او الله قد اوتیت سؤلک یا موسی یقینا درکلی شتا تا سوال ستا اے موسی علیہ السلام سوال او سؤل یو معنا ده بلته یسو سوال کړو نا قبول شوی دی او دا قبول والی دلیل یې دا ده تاکید ذکر کړي ولقد مننا علیک مرتن اخرى او دا سنوي احسان نه دی دینه مخکې ما پتا څومره احسانات کړی دي یقینا مونږ احسان کړی دی پتا باندې بل زلهم ورکوالی هغه وخت کې اذ اوحینا الی امک ما یوحا کلا چې مونږ الهام کوستا مورتا هغه چې کړی شو انق ذفیه چوغر زودی موسی علی السلام لره کیدا فی تابوت په صندوق کې چې کله ویری دا چې فرعونیان را ناخلی الله ته وی چې یو صندوق جوړ کا او دې پکې کیدا قذفا اقذفا ببی فعل ورذول نو اقذف دا ته امر راځي په دې مذکر کنا اذا مؤنث ته پر اقذفی دا راځي اقذفی ازمیر راځي دې تابوت دې موسی علی السلام ته وغرذوا ذلنا قدی تابوت کې فقذ فيه في اليم نبي وغرذوا په دریاب کې بیا ته بیغمه شه فليلقه اليم بالساحل وګرذ امر معنا خدا سي کول غالي چې ودي غرذي ذلرا دا دریاب په غاړه غاړه حکم او تکړو کنه ها نو امر دې خمانه به موږ داسې خبر کوم او بو غرضی دل را دا دریا پغانه غاړه هو غرکی بینا دا معنی ولا یغرق غرکی بینا چې پغاله نو لته د فرعون بنگلې ته دخته تلو نه پاری به ورخلاص شي دا تلر معلومه ده یا اخذه عدو لی وعدو الله نو بخلی دل را غ فرعون چې زما دشمن دی او بیا د دشمن دی الله وی چې زما سره ذاتی دشمنی ده او موسی علی السلام سره غو ذاتی نشته دوی وا ته زما توحید پېښ کینو دوی به هم دشمنی نو یا اخذه عدو لی وعدو الله دماغ کې امر جواب نو بس هغه واغست وی غوړځو دریاب ته دریاب وړو وړو نو پاګه لختي باندې ورسم کو چې کوم د فرعون بنگلې ته بدلېو نل تاغی ناستو کور کې بسند کې راواغستو انا شناو تخکارو چې دا کم دین را اډیر درونو نو خادمانو نوکرانو خزو راواغستو وګوتې ولا نور ولې په بابلې وړو د فرعون خزوا آسیا هغه په کور کې ډیر زبردست ډیسپلینو انتظام نو بس هغه نه وایي چې کار نشي کولې هغه له وړو نه هغه په طریقه کولاو کو نو ماشوم پکې راوخو او دا چې بس دا تندیه خاندل والقيت عليك محبه مني ما ورزه پتا باندې محبت د خپل طرف نه پزړه د آسی کې دا باندې په قلب آسیه دا غي پزړه کې مې د سره محبت ورزه نو بس بیا هغه پوره وکنه اخو د کور مېرمن وکنه دا غي نه بیا د ته چا تکلیف نشه رسولې اته پیران پشان خلق فټول د خوځي تابي یریږي تنه دا څه ده پار ولتصنع على عيني چې ته پاللې شي زما پرو برو زما په حفاظت باندې چې ستا پوره تربيت شي نو بده فرعون په کور کې لوی ده عيني متشابهات نه دي ها چې څنګه الله د شان سره لایق نو هغه ده ان ابن کثیر لیکي چې څنګه وسر د آسی محبت وکنه نو فاحبک عدو الله حبا شدیدا دغه زما دشمن به سرم ډیر محبت ساتي غره ها دکاسی تا پالیلی نشی پا دیکور که سوچی دوارو سارا نی سنگا محبتا لا اعتمالکو ان یسبرا انکا اختیار بینی جستان سبرو چی راشی کور تنی بچی اغا ماشوم سشو ریولی نتاو پغی گوالی اصرا دینا چی تبولا کل گیر راکا گی کل بولا مخپان سپیڑا خواغا بغاگ نکی کله به بشکر راغه پاغي وو ته سفارش کو چې مړه ته هم لیوانه دا ماشوم سپسپوي دی اوس سپسپوي د دشمنه نه او دوسته نه څه خبر دی ښا بیا او پاتشن ښا تم بیا او ژوند دغه سی ښا توبه په چالو کې لویږي تربيت یې کیږي از تم شي اوختو کا یاد کاغه وخت چې روانه وا خورسته فتقول نو چې دې سندکه دلیر نه سېکاو سېکاو نه چې دې په لختي ور نه نو وت نو په منډه رااله او فرعون کړه لاړه ولي ناغي ته وي زګاری چې دې راوچت کو یوي با سینې تا چې وبلي با چې اون چا سینې ناغستا نو دې وته وي چې ماته یو کور معلوم دی فتقول وي دې خورستا اغی خلق تا فرعون والاو تا حل ادلکم خبرکم تاسو علا من یک پلو باغ چاچه ده حفاظت بکی نو قول داده چه موری راوستا چه اغی سنگا واچه نو خواه واوستا اغی تا خداوی چه بس تا بدل تا ده تربیت بکی چه ستا ضروریات تینا بمون پورکو اغی وی نازو زمان گرن کور دے زاغا خوشی کولی شما نو بس زانی ډیر پی دا سی کچی زمان جت نشتا کانا بیا بے شک پیدا کی دو زان سر بوتو پل کور کی بے حفاظت کو عدیب اول خرچا ور کولا پر جانا کامون واپس کلی تو ایلا امی کامورستا تا کئی تقر رائے نو آدید پار چیخی شستر گی داغی ولا تحزنا چې غمجن نشي وقتلت نفسا خبره مختصر شو چې موسی عليه السلام د فرعون په کور کې لویدو نو کله خپل کور تر اته کبال ته ته دواړه کورونه هر چا به توي چې وره د فرعون زیری هر چا به او یو ګور کنه شکل ډیر موهيب دینو فرعون زید نو شکی سمره محیب دے چې بنده تا او گوری نو اتر اتبانو آخر دا سحات تورسی زوانه تا نبی آب مصر کی گر زیدو دو تنو جگڑو کول اخلاسی اے کون نو خام خاج اخلاسی کئی نو یولا سا پیڑا بلا نو داغ یولا سکور که پسی نکی نا سره کې غونته نو بس داغه نو ته مرګ راغله الله وی ګور وقتلت نفسا قتل دې کې یو نفس په خدای باندې فن جنا کامن الغم نو بچ مې کړې د غم نه ګنا نو ها غم وسره تش فرعون نو ګنا نو بیا خو به زم بغیره ویلیو کنه وته او بتنا ک فتونا مونږه امتحان نکړي پتا باندې ډېر امتحانونه ولبستا سنین فی اهل مدین نو تا وخت تیر کو سو کال په مدین کې د شعیب علی السلام سره لس کال تیر کړ کنه ثم جئت بیا راغلی مصر ته علی قدرن په یو اندازې سره ای موسی علی السلام واستنعتک لنفسی نو ته ما خاص کړی د خپل ځان لپاره لنفسی یعنی بیان توحیدی دامن خپل ځان د پاره د خپل دین د پاره نو زو اسکار شروع کا اذهب انت واخو کا لارشتو او سارور بوم تاسری بی آیاتی زمون پدی معجزو سرا ولا تنیا فی ذکری خصوصی با نکوی پا بیان کی دیکی جوٹی نہیں گو رکھا ولا تنیا فی ذکری سستی با نکوی پا بیان کی نو سستی دیر قسم دا دا ام سستی دا چیارا نن میں طبیعت خراب دی نن بے پریدو خوا دا ام سستی شوا او دا ام سستی دا چی بیان اروز کہیں خوئے چل یرا خبرہ ودا سے کنا گول مول گول مول نا نا نا دا ٹول سستی دا نو دا دی آیات کے درست جواب دے خوا چی خلق اعتراض کرے دیں سستی بنا کوئے زمان پا بیان کے اذهبا لارش دوالا فرعون تا انہو توغام یقیناً دو سرکشی کلی دا فقولا له قولا لیناً نخبرو کہتا خبر نرما ناغیوی چوگو را نرما خبر یادی دا حکمت خبر چی بندل پی غسن ورزی جی قربان قولا له قولا لیناً او ایتا سختی کوئے مخ کے علم دا سکنا فضائل مزائل محاسن بیان کی او تاسو فیگور آگی تیویلی چلا تنیا فی ذکری ستاقا خبر دی که نزئی گی خوا آج تکم قول لین یادے قول لینن مانا قولا مدللا مستندن دا مانا خبر پا دلیل سرا مستند خبر دیتا قول لین وی خوا دا نجل اروا خبر و حکمت نکار اخلا اکرموی الا اله الا الله ابن کثیر نقل کئی دا قول لین دا کندا بوتا کئی او دا قول لین تفسیر امیہ ابن بسلط کڑے امیہ ابن بسلط شاعرو و ایمان نوراوڑے نو نبی علیہ السلام باوی چی شعر یا مسلمان دے او شاعر کافر دے کنا نا دیو ناغ پا خپلو اشعارو کویلی چی لکا اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی چی تا دے فرعون تاو آیا دار فقولا لہو هل انتا سویتا هازی او آیا دتا چی دا اسمان تا دا سی خخ کولی جوڑ کرنے دے بلا وتدن حت استقلت کما هيا ازمکه ته یادی چې ازمکه تا دا سه امواره کړی دا امیخ پینشتا حت استقلت کما هيا تر دې چې ارسی برداشت کړی چې وګورو ته کنه دا تا دا سکړی فرعون وقولا له انت رفعت هذه ابیا وتوی چې د اسمان تاو چت کړی بلا عمدن ارفق اذن بکبانیا ستنی وته نشته او چت کړی تعالی هم بارک در کول غواړی ته ډیر لوی مصری وقولا له انت سویت واستها منیرن اذا ما جنه الليل هاویا او دا وتوی چې تا د دې په دې مینس کې دا سه برابر والے کړي دي چنور دي پکې جوړ کړي کله چې شپه تیار کی هغه خلق ته هدایت کوي نه رڼا کوي وقولا له من يخرج الشمس بكرتن هو اي وتا چې دا انور سوکرا کوي دي صباح فيصبح ما مست من الارض زاهيا نو ګرځي ټول مخدز مکی رنا پڑک پڑک شی وقولا له من ينبت الحب في السرا ادا وتوی چې دا سوک دی چې په دې خاورو کې دانی زرغونی فیصبح منه البقل يهتز رابيام او د دینه دا شین کیو ساګونه پیدا شي چې حرکت کی هوا په لګی کنه ويخرج منه حبه فی رؤوسه ففی ذاک آیات لمن کان واعیا او چاته نه دا دانی رئیس تلی چې وګی ډک دي دانو نه پسرونو کې نو په دې کې ډېر دلایل دي داغه چا د پاره واعین چې عقلمن وي دې ته قول لین وي چې دلایل وته پېښ کې تل په وحدانیت باندې لعلو یتذکر او یخشا شاید چې دې عبرت حاصل کیا او یریږي نو سو کوئی چیز نشو لیکن قول بهتر ده دې چې نه اومه تذکر کړو او می یری دلو فقط تذکر و خشیا کله لما ادرکه الغرق چې کله دې بغیر کې دو شنو هغه وخت کې چغنه والی قبلی ده کنه قبلی ده خو دا الله خبره خو رښتیا شو کنه ښا چې تذکر او یخشا قال او دوالو پیغمبران او ربنا رب زمونگا اننا نخاف مونگا یریگو ان یفرط علینا چه دی با تلوارو کی زمونگا پا سزا باندی مونگ با بیان تفری ندی گواری او ان یتغا ایا با دا سرکشیو کی چستا پا حق کی بس بد خبری کی تغیان کنا چه مناسب بنی نمون با صبر نشو کولی می اللہ من سر دا غم دنو قال اوی اللہ لا تخاف آم یریگے اننی معاکما زتاسو سرائما سنگا اسمع و ارا دا دا معیت تفسیر دکا نخوا اورم اوینم اورم اوینم مرگرتیا دیتا وینو فاتیا و راش فرعون تا فقولا هو ایوت انا رسول ربکم مونگ دوا پیغمبران یوستاد ربنا فارسل مانا بنی اسرائیل نو پریده مونگ سرا بنی اسرائیل توحید و توموی چه انا رسولا ربکا ستا رب شتا مونگ را لیگلیو پا غبوم ایمان راولی چه هو ربی لا اله الا ابا مونگ با ایمان راولی چه دا دوار پیغمبران دیخان دا یو مطالبه و دویم پس پریدمون سرا بنی اسرائیل او دیل سزا مور کوانورا یقینا مونگ راغلیو تا تا پا معجزی سرا در ابستانا دغز مونگ بیانو والسلام علی من اتبع الهدام او سلامتیا بی پا چاباندی چی تابداری کی دا حق کد عذاب نبچ کی دل غوانی دا خبر او من اخا اسی گوارے عذاب ننشی بچ کے دے اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا بِشَكَمُنْ تَوَحِ قَلِشُوَيْ دَ بَاقَيْدَا اَنَّا لَعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا چا عذاب پاگا چا نازلی گی چا دروغ جن کی پیغمبر او مخت نوالی قَالَ فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى فرعون سیاست شورو کو مکر او فریبی شورو کو وی فرعون سوک دی رب ستاسو اے موسیٰ علیہ السلام ستاسو دوارو رب سوک دی قال وی موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی آتوا کل شین خلقه ثم آدم رب زمونگا آغا ذات تی چهر یوشی تی ورکڑی دی خپل بدن ابی او تلار دا دنیا سما کڑی دا اولی ولی وجود ورکڑی دی هر چا لخپل مناسب انسان لخپل مناسب مستقیم القامت او نور لقبل مناسب ابی او تا دا جون تیرو لطریقہ ام خولے چو دنیا کے بدا سے جون تیرے قال اوی فرعون پا جواب کی فما بال القرون الاولا دا ہوتا نوی خبر اکڑا دا کم خلق چی مخ کے ملشوی دی دا غی پا حق کی دا سخیال لے چا غی کافرانو صد حال دپا قومنو لنبنو قال علم عند ربی فی کتاب وی موسیٰ علیہ السلام چا علم داغی زماد رف سرد اداغو پا کتاب کی لا یذل ربی ولا انسا نخطا کی گی رب زما او نیری گی اگر باندی خطا و نیسیان نرازی ناغ سر حر سشتا خمونگتا حکم دی چا داغی پا حق کی غاق مکاوے توقف دی پاکی ذان تخلاص کو الذي غزات وجعل لكم الارض مهدا موسی علیہ السلام ته بیان شروع کړي تقریرو او دلائل پیش کړي اده په مینز کې را دانګي خان هغه ذات چې ګرځولې ستاسو لپاره زمکا مهدن فرشو او جوړ کړی دی په دې کې ستاسو لپاره لارې او نازلی د اسمان نو په پس راو باسو مونگ پا دی سراز واجم من نبات شتام جوڑے دا گیاگانو مختلفی کلو وراو انعامکم پا خپلوم خوراک کوی دا دینا سراوی پا دی کی ساروی خپل ڈنگر ان نفیزا لکل آیات اللی علنو یقنن پا دی دلائلو کی دیر عبرتو ندی خدا پار دا عقل مندو نوها نوحیتن عقل توی ادا جمع ده منها خلقناکم اللہ وی دزمو کینو می پیدا کړی او فی انعیدکم او په دې کې به بیا واپس کوم و منها نخرجکم تارتن اخرى او دزمو کینو به را ما سنبل زل ولقد ارینا آیاتنا کلها یقینا من اخوی فرعون تا معجزې ټولې چې سم موسی علیہ السلام دا ور کړی شی وی اټولی مرتاو خوی وکذب و ابا اغیه دروغ جن کلل او انکارو کد توحید نا اللہ دعوت نینتا قال اویوی موسیٰ علیہ السلام تا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ وی مونگا پویو ستا پا مطلبو تراغلی مونگ تا چو باسی مونگا دا دی مصر خپلنا نو یوازې بده وباسي به سحر کا په قوت د خپل جادو سره او کنه جادو کې خو ډېر اے موسی علی السلام بس سیاست د فرعون ښا نوې نوې هلي او منسوبې جوړې او د خلق مخاړي شکونه پیدا کوي ښا فلنات ینک به سحر مثله خام خام براوړو تا تا جادو د دې پشان فجعل بيننا وبينك موعدا ثم قرر كازمغه خپل مینز کې یو نیټه لا نخلفه چې موږ به مخالفت نکو نحنو نمونګه ولا انت او نتو مکانن سوا حجزه درمیانه 400 کو تراتلی شي قال او موسی عليه السلام زما طرف نه جواب ووره موعدكم يوم الزينه وعدا تاسو درا دروز د جشن دا یوم زینت وته وي چهار ملک کې ودا چلو مناو لبې ولي فقیر ورځ به چټي کنا نو ټول خلق به فارغای وان یحشر الناس ذوحان نو ورځ دغه دا او وخت دا دی وخت وته خو په غړې باندې ښا چر جمع کړی شي خلق په وخت د ساخ کې اب ټیم کې 9 بجې 10 بجې دا ډېر ښه وخت دی فتولا فرعون نو واپس یو فرعون د دغزینا فجما کې ده او راجمې خپل ټول چل تدبیر ثم اتا بیا خپل ټیم راغې رکشو نو پټشو نو خو واخ لراغې مقابلې لغه اساهران ځان سر راوست قال لهم موسى اويديتاي ساهرانتا موسى عليه السلام فاكراغه او دعوت اول ورک ويلكم هلاكشه لا تفتروا على الله كذبا مجونه پالا باندې دروغ چتاوز دي تسهر وای انده پالا دروغ جوړوي او اذا يات بينات تي او تاسو تا وليك جوړوم کلو فيس هتاكم بعذاب لوټبوم کې په عذاب سره چې څوک بدن پاتې نشي واک له مو صحت تمام وقد خاب من افترم او دا څه ناشنا خبره نه ده مجربه خبره ده رسوا شوی دی هغه څوک چې بلې دروغ جوړ کړی دي مچې دي دا خبره واورې دي کنه دی خدا خبره نه اورې دي چې ویلکم نو خپل مین کې اول سره اختلاف جوړ ولې حق چې کوم ځای ته تللې ده نو خلک ګډوډ کړي دي ښا خلک خپ آرام بیغم ناستو او چې دا مسله ورغلې ده کنه بس جزان بیا په رزق نه دی پوه شوې نو ښا فتنازو امرهم بینهم اختلاف پیدا کړ په خپل کار کې چې دا مقابله ده خپل مینز کې واثر النجوان او پټه کړه دا جرګه د فرعون نه چیرې بدبخت خبر نشي چې دا تا غوړې خبرونه راځي نور مونږ په مقیته ګورو او دا صفته لې چې دا معجزه ده سحر نه ده نو زه فرعون د خوشالولو د پاره چې راوته کنه نو چې وکړي قالو ایوین هازانی لساحرانی یریدانی ندی دا دوار رونا مگر جادوگر او دی را دلری چوباسی ای خلق تاسل را دا دیزمکی دمی سرنا پا قوت تخپل جادو سرنا ویزحبا بی طریقتکم المسلم او یمولانو تاستو ایما اغا دین دل خرابی او لری که اغا طریقه ستاسو دیر عمده توبت هر یوی عمده طریقه ده زمون داخل المسلم عمده طریقه ده عمده مذب ده ده بلی فاجمعو که ده کم راجمه که پل طول زور چه سمر تاسو کی سماتو سوپا او بیاراشه چه پا منزو دریگو بخاری ده مانا که زکر دار ده هر قوم کارنګ خواغي خپل طریقې سره مونږ کاو کنه او صفونه به جوړول ابله معنا دار چې خوب ترتیب سره سب په صف راشه برابر وقذف له اليوم من استعلا او کامیاب شنن هغه څوک ها چې غالب شو په دې مقابله کې ګورو تا دا یو فلاح په قران کې راغی چې دې سره زموږ اتفاق نشته ښه مونگ دیتا فلاح نو آئیو نور ارده چراغلی دی نو حی علی الفلاح دی خدا دی حی علی الفلاح نا خارج دی خوا فرعون وی قذف لها اليوم توبا چی دی لا کامیابی ستوی کامیاب شو کنا تبا شو اگا سوک استعلا چی غالب شو بدی مقابله کی نور آل رواتو مساحران موسیٰ علیہ السلام تا عرض کوي او د ادب دیخا ولی پوښیوی دی کنه قالو وی دی یا موسی اے موسی علی السلام ایمان تلقیا یا خطو غور د خپل ام سا ایمان نکون اول من القا ایا بشمونګه اول غور زون کیم او د فرعون به زکه شک نه را تا غپدی سپویدو چې ادب ستوي به ادب ستوي هغه ته ځه کار کوله چې موسی علی السلام ته مونږ زکه وایو چې زمونږ په خپل سحر باندې اعتماد دي چې کته مخکې هم سا غورځي که روسته غورځي زمونږ په خپل سحر اعتماد دي هغه له دا بچې په لاس کې ورکاو قال بل القو او موسی عليه السلام تاسو غورځوي ما ته حکم نشته هغه خپل سحر پیش کو فیزا حبالهم ویسیهم یخیل الیهم پس ناسا پاداغی رسے او امساگانی وی پا خیال کے راتلا موسیٰ علیہ السلام تکورا انور خلق لاسکے چیز موسیٰ علیہ السلام پا نظر کی ام اغا سحر اثارو کو کنا خوا دید سحر دو جنا انا تسا چیدی خو منڈی وی دا رسے امساگانی اپ زیف رتی وی خودی پا خیال کے براتلا چی بس دا ٹول میدان را روان دے فاو جسا فی نفسی خیفتم موسیٰ نو سات لپزل کی یرا موسیٰ علیہ السلام فاو جسا موسیٰ فی نفسی خیفتنو کنا لیکن دا آیاتنو فاصلی تا گورا اگر پوگا دلیف سر راغلی دا نزک موسیٰ مخکی کو دا دیر آیت تا وجی نخوا دا دا پزل کی سیر را جا دا غنا نیاری دا خدا یرا رالا چه حلیان قلب العصوان حییتن املا چیزا امسا غرزوما خو چه مار بطه جوڑ چه کاسی لرگی بای دا یرا آسار کن قلنا لا تخب اوی منگا چه میری گا انکا انتا الاعلام بیشک تبا غالبی پدی مقابل اکی والقما فی یمینکا اغرز واغسو چستا پخیلاس کی دییم دا سنوی چې امسا ورځه ولې هغه امسا وا هغه لوی بلاوه ما فی یمینک چې دې حقیقت چاته نه معلوم تلقف تیر بکی پیو نوڑای سرا ما سنعو آجدی سے جوڑ کلی دی انما سنعو کے دو ساحر بیشک دی چی جوڑ کلی دا ټول جلد جادوگر دے جادوگر خو چل کئی کنا ڈم بکی جوڑ کلی کن کن کن کن ما شمان را جمع کی دیتا چلد جادوگر وی خوا دیم دا کار کڑے ہو ولا یفلح الساحر حیث اتا ان کامیابی کی جادوگر کم دے چراشی مقابلے دا پیغمبرانو تا یو دا مانو یا حیث اتا فی مقابلت الحق نکامیابی نو بس امسای وردول اغی اغار سراخ کو میدان پاک پاتے شو فولقی السحرتو پریستے شو ساحران سجدہ سجدک ان کے اللہ تا او قالوی وی آمننا بی رب حارون و موسیٰ نور خواغی لسنورت تا چی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا خدا غیز دکڑیو منگا ایمان راوڑا پر اب دا حارون علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام دیویوی نو تفسیر کشاف ہوئی قال اکرمہ ویلی دی چلما خرو سجدن دی جکل پا سجد پریواتا اراهم اللہ فی سجودهم اللہ تا پا سجد کیو خو منازل اللتی یسویرون الیہا فی الجنت اغا کورونا چی دیبا تزی پا جنت کی ناغی تا پا سجد کیو خو گورا سجد دیتا ہوئی خوا دیر پا اخلاص سجد ہوگا نخوا قال او فرعون وګورو ته دې صبرېږي نه ښه هغه سي خپل سیاست کوي امنتم له يخلق تاسو په دې ایمان راوړو قبل ان اذن لكم بغیر زما دې اجازه نه مای اجازه نه کړی تاسو ایمان راوړو انه لکبيركم الذي علمكم السحر بیشک دا موسیٰ علیہ السلام استاسو مشر استاز دے اگا جتاو تے سحر خولے دے سمر دروغی ہوئی اگی موسیٰ علیہ السلام پا دغا رضو لیدو او غدیو لیدل او فرعون ہوئی چنہ دا تاسو مدرسا جوڑا کلیوا او داخلی باکولی او دا سحر تعلیم پا کی جاریو دا سی دروغ ہوئی خواہ فلو قطعن ایدیکم بخامخا کٹکم استاسو لاسونا استاسو خپی من خلاف عدل بدل فلو سولیبنکم فی جذوع النخل او تاسو بزورن ساتم پاغ تنود کجورو کی دنگی دنگی کجوری بای سر بیتی کٹ کلیو او باس اگی که بید وسپنی موگی ور کلیو اصر ای بیو پاکی زورن کلیو وَلَا تَعْلَمُنَّا تَعْصُبَ فُوَشَ اَيُّنَا شَدُّ عَذَابٌ وَأَبْقَانٌ چکم یو پا مونگا کی چزو او کرب دا موسیٰ علیہ السلام سح عذاب ورکون کے دیو ہمیشہ عذاب ورکون کے ساہران ہوئی چی اگا وقت لال خوا ہا جدا وقت ہو چی مونگ بتاتا اعلی حضرت وی فرعون توبہ توبہ فرعون سے بو هغه واخلا له اوس مونږ ته تسپی په شان ګورو ها دغه الله فضل وکړ زمونږ سینې کولاو کړه قالو در تثبت مقام دی وی ظاهرانو مؤمنانو لنو سرکا مونږ چرتان غورکو علاما جانا من البینات باغ دین باندې چراغ مونتا چډیر واضح معجزي والذي فطرنا قسم پاغه ذات چې مونږه پیدا کړیو کوم تا تبیاو کاته کوو د قسم شي او کاته فشي نا تبذ په بینات او پاغه ذات باندې چې مونږه پیدا کړیو مونږ به تا غره کو پاغه باندې او ته چې وایې چې ولا صح په پرې کومه نو بس چې وس د کیږي نمازګر ته مې پرې راخه فقط دی مان تقا فیصله کوا چې څه فیصله کوونکی انما تقضي هذه الحیات الدنيا ځکه ستا فیصله چلیږي او په دې ژوند د دنیا کې آخرت کې ستا قدرت نشته دی ا دنیا په کې زمونږه اړوي حسابو نه ښه موای چې څومره زر لاله او په شارټ کټ باندې ورسې دی جنت ته دا وستا مهرباني مونږ سره ډېر ډېر مهرباني وای چې ته مونږ نه لاله صح په پری کې دی مخ کې لار شي همږ اور پسې یو ښا ان امنا بربنا بشک مونږ ایمان راوړې په خپل رب باندې لیغفر لنا خطوایانا چې بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمونږه مونږ سره د ګناهونو غم دی فما کرهتنا علی من السحرم او خاص کر د دې ګنا چې تا په مونږ زبردستی وکړه چې سحر درا باندې وکړه د موسی علی السلام په مقابله کې بدبخته دا درا باندې غټ جرم وکړه نو مونږ وایو چې الله مونږ ته دې معافي وکوسه. قال ابن عباس اغوی وغیره من السلف چه اصبحو سحرتن چه سار راتلنو ساحرانو او امسو شهداء اچه ما خامشنو شهیدانو خا خلقو لهم بارکه ورکولی چه شهید گریدی مبارک شا شهید گریدی مبارک شا دا سه خلقو خا ایمان دیتا ویلش ابن کثیر لکی والله خير ما بقى تسوي چې زبا دا پر کومه زما زبا میشي یومیا شو دته ته امیشواله وي الله ډیر بهتر ذات ته او دا غ نعمتونه همیشه دي انه شان دا دې مئی اتي ربو مجرمن هغه څوک چې راشي خپل رب ته مجرمن حال له حال او ذل حال زمانه یوي نو یاتی ربه چې رازینو مجرمان بې هلته وزوک مجرم نه ای هغه د مجرم او د مؤمن زینه ده دا د دنیا کې نه نه شکل به د مجرمی کنا هلته څوک جرم نشي کول اغلام لا او نور څو خو شکل د مجرم دی لیدلې چې جامور پورې نه ای په زنجیرونو تړلې اخ په ابل را رواني په بد حال تاسو بر روان مجرمان په شکل د مجرم کې خان فینلو جهنم به شکل د پار جهنم دی لا یموت فی ولا یحیا نبا مری پاره کې نبا ژوند دی او مې اتیه مؤمنن عاصو کراشی قیامت کې په داسې حالت کې چې مؤمن وي نو چې راځي نو ایمان به راوړي نه مؤمنن په شکل د مؤمن کې اوه چې راځي کنه نو ته به ونوي نه کنه د بادشاہانو په شکل کې هغه سپینس کونو په خانو باندې بسواري او ملائک ور سره مخ کې ورستو دا شان داسې ده کنه چې مؤمن وي په شکل د مؤمن کې عامل کړي صالح اولائک لهم الدرجات العلا او دغه خلقو د پاره مرتبه دي بیر اوچتی بلندی مرتبی جنت ندی دا امیشوالی چی بایی گی بلندی داغین نهرونا امیشو بای پاگی که امیشا وزالک جزا امن تزکا او دا جنت ندی دی دا بدل دا خود چا دا غا چا جزان پاکڑی پا کلمه توحید سران کورا قرآن صراحتن و عبارتن و اشارتن و دو توحید دعوت ورکی فارخ لفظ که چه گورن دو توحید پا پاکی خام و خاصی خا تزکا من تزکا فینما تزکا لنفسه قدف لها من تزکا دا مانا چیزانی پا کلی پا توحید سرا پا کلمی تویی بی سرا دا بداغو بدلی نو خا وقفو که